Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ Σάββατο πρωί, καραντίνα, με την φίλη μου την Λαμπρινή Θωμά στο άλλο μη μικρόφωνο. Μη παραπέρνεις θάρρος, ακού φίλη μου, αδελφός. Σωστό, σωστό. Με τη συνάδελφο και φίλη Λαμπρινή Θωμά. Τα καταφέραμε, είμαστε μαζί. Καλημέρα σε όλους. Θα σας πριν αυτό το δίωρο και αυτό το Σάββατο. Να ευχαριστήσω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου τον φίλο και σύντροφο Γιάννη Μπάκο, χωρίς τη βοήθεια του οποίου, είναι από τον Νόστιμο Νήμαρο ο Γιάννης, χωρίς τη βοήθεια του οποίου αυτή η εκπομπή δεν θα ήταν στον αέρα μάλλον σήμερα. Τον ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε ήδη για τα πρώτα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Είναι η μαμά, είναι η Elephant Girio, αυτή την πάρα, αυτή η επτανήσια νηφίτσα ο Μακαντάνης, ο Σπύρος από κάτω. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Θα την παλέψουμε. Τρεις εβδομάδες, λέει. Λαμπρινή, βλέπεις, θα είμαστε τρεις εβδομάδες. Μια χαρά. Αμέ. Κοίταξε, εν τω μεταξύ, παρατηρώντας εχθές την κίνηση στους δρόμους, αν δεν πάμε, πάμε σίγουρα από αλκοόλ και χοληστερίνη. Δηλαδή, δεν χαμός γινόταν, καλέ. Όλοι πηγαίνανε στο χωριό τους. Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν αυτή η φασαρία. Ναι, χριστουγεννιάτικα και τη από Κίμεθ. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, αλλά εντάξει, θα την παλέψουμε. Καλά να είμαστε, τραγούδια να έχουμε, διάθεση να έχουμε και να βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, Λαμπρινή, τι έχουμε αυτή την εβδομάδα? Έχουμε τσουρέκια 2020. Και 2020. Γιατί τσουρέκια, Λαμπρινή Θωμά? Γιατί μας τα έχουν κάνει οι Αμερικάνοι τσουρέκια. Γι' αυτό. Δηλαδή, είναι δυνατόν, δηλαδή. Έλεος. Όχι. Ξενυχτάω κάθε βράδυ. Είναι δυνατόν. Κάθομαι και βλέπω. Φαντάσου ότι έχω ειδήσεις χτες το βράδυ και με πήρε ο ύπνος. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί τόσα. Ναι. Γιατί το λες αυτό? Είναι χειρότερα δεν από έχω την, εκλογική, πάνω στα από την εκλογική μάχη με τον, ανάμεσα στον Μπούς. Πώς το λέγα τον άλλο, το Δημοκρατικό τότε το 2000. Ποιον θέλεις, τον Κόρθες? Α, ναι. Άλλη μάχη αυτή. Ναι. Άλλη, λοιπόν, εδώ ο Ίζη μου γράφει ότι δεν στο τέτοιο, στο press. Μας ακούνε μόνο από το YouTube. Θα το μεταβιβάσουμε στον αρμόδιο και θα κάνουμε γι' αυτό. Σίγουρα πάντως ακουγόμαστε στο YouTube και μάλιστα καμπάνα από ό,τι μας λένε εδώ πέρα οι υπόλοιποι φίλοι. Καλημέρα, ναι, βλέπω, έχουν έρθει εδώ όλα τα καλά παιδιά. Άντε παιδιά, ελάτε να γινόμαστε πολύ σιγά. Έτσι, όλη παρέα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα με τις αμερικάνικες εκλογές είναι απίστευτο. Και πρόεδρο, ξέρεις πότε θα έχουμε? Του Αγίου. Μη πω κι άλλο σόκιν, δηλαδή πιο Αγίου ανήμερα. Διότι αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο που συμβαίνει. Ακόμα μετράμε. Ακόμα εμείς μετράμε, μετράνε. Ποιος μετράει σωστά, έχει γίνει χαμός. Και έχω αρχίσει να κρατάω πισινή στο λέω. Νοείς. Δηλαδή, βγαίνει χτες να μας κάνει ανακοίνωση ο Biden, εντάξει. Ναι. Να μας πει καλά που πάνε όλα και πώς μετράνε και τα λοιπά. Και φαίνεται να πηγαίνει παντού πολύ καλά. Και κρατάει αυτός πισινή. Δεν βγαίνει να πει νικάμε. Δεν βγαίνει να πει... Κερδάμε, αδέλφια, όχι. Εντάξει, κοκκίτε να βγείτε στους δρόμους. Μπράβο, τίποτα. Ναι. Είναι σε ένα γλυκούλικο, ναι. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει εμένα αυτό. Επίσης, ο πρόεδρας έχει περάσει σε μια πολύ έξυπνη αντεπίθεση. Δεν θα το σκέφτηκε μόνος του, λογικά. Ναι, η οποία είναι η εξής. Ναι, δεν φημίζεται ο πρόεδρας για την διανοϊκή τυχανότητα. Αυτό. Είναι μια αλήθεια αυτή, ναι. Του κόψανε το tweet. Δεν μπορεί να tweetάρει τα δικά του. Του βάζουν από πάνω ένα ότι μπορεί να λέει ψέματα. Ψέματα, αυτό εγώ ψέματα. Αποκλείεται να μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το έκανε ποτέ αυτό. Ποτέ αυτό. Έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά τι να κάνεις, αυτό το Twitter είναι μεγάλο επιχείρηση. Ξέρεις τώρα, συμφέρει. Τι να κάνεις, ανεβαίνουν οι μετοχές. Κάτσε μαλώσει. Γίνεται ο χαμός, αγάπη μου. Γίνεται ο χαμός, έτσι. Και οι μετοχές ανεβαίνουν. Εξήγησέ το μεσύ. Κοίταξε, εάν το δούμε υπό αυτό το πρίσμα και με ένα πολύ εύστοχο άρθρο που διάβαζα προχθές στο Jacobin, το αμερικανικό το περιοδικό, ότι ναι, ο Τραμπ μπορεί να φύγει από τον Λευκό Οίκο που θα είναι μέχρι και τις 20 Γενάρη, έχει σημασία να το υπενθυμίζουμε αυτό, αλλά ο τραμπισμός είναι εδώ. Είναι ένα πολιτικό φαινόμενο. Δεν είναι φαινόμενο. Μόνο ο τραμπισμός εδώ, είναι και ο πώς εδώ. Δηλαδή... Τι δηλαδή, παιδάκι, τι είναι αυτό τώρα, είναι καλό αυτό τώρα? Πρέπει να πιάσει εμένα μια αγάπη ξαφνική. Κοίταξε, πάντως στηρίζεται από έναν κόσμο ο οποίος δεν τον λες, ρε παιδί μου, και ενσωματωμένο στο νεολιμπεραλισμό, ναι, κοίτα, πυρήνα της... Θέλει τον Τραμπ. Σε καταλαβαίνω απολύτως. Ναι. Σε καταλαβαίνω απολύτως θέλει να διώξει τον Τραμπ. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω σε κανέναν άνθρωπο γιατί θέλει να διώξει τον Τραμπ. Ναι. Όμως, όλη η εκλογική αυτή αναμερικό πρόσωπο τον Τραμπ. Ο κόσμος δεν ψήφισε Biden. Ο κόσμος ποτέ δεν θα ψήφιζε Biden. Ο Biden είναι το προσκόπημα των δημοκρατικών. Μια παρένθεση ακριβώς εδώ. Για την ώρα θα ακουγόμαστε μόνο μέσω YouTube. Θα το φτιάξουμε σε κάποια επόμενη εκπομπή. Τώρα δηλαδή με ενημερώνει και ο Μπάκο Τρόλ. Οπότε το να πω στον ακροατή το Press να με ακούει από το YouTube. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. YouTube. Περίμενε τώρα με το YouTube. Τώρα πληκτρολογεί η Λαμπρινή, να το ξέρετε όλοι. Να μας ακούτε. Έτσι, ναι, ναι. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί ο Μπάκος κάνει μισές δουλειές. Ακούς, Γιάννη Μπάκο, μισές δουλειές κάνεις. Λοιπόν, για λέγει. Έτσι. Για λέγει. Και το λέω αυτό για να τον τιμωρήσω, γιατί εμείς το κάναμε πραζί μας σήμερα. Όλα θα τα πω εγώ στον ακροατή. Και μας αγνώρισε, κύριε Πρόεδρε. Μας αγνώρισε. Και όχι μόνο μας αγνώρισε, μας γύρισε. Και όταν λέω κύριε Πρόεδρε, εννοώ τον Τραμπ για να γυρίσουμε στο θέμα. Ναι, ναι, ναι, για πάμε. Λοιπόν, ποιος είναι ο Biden? Ο Biden είναι ένας τύπος που προσπαθεί να πάρει χρήσμα και παίρνει τα τέτοια μας. Τα παίρνει. Έτσι. Είναι μια αλήθεια. Δεν τον θέλει, αμπράβο. Τώρα, η ηλικία 77 ετών και το ότι είναι γεροξεκούτης δεν βοηθούν πολύ στο πράγμα. Είναι επικό αυτό που έχει κάνει με τον εγγονό και την κόρη του, έτσι. Ναι, ναι. Είναι πραγματικά επικό. Θα ψήφιζε, λέει ο Αναστάσης εδώ πέρα, άραγε Μπέρνι. Εγώ θα ψήφιζα, αλλά το κλίμα πώς είναι. Κοίταξε, επειδή... Ο Μπέρνι το 16 άδειο. Δεν είμαι πολύ σίγουρος να τα πούμε αυτά. Μπήκανε σε αυτόν το Μπούτε Τζίτζε που φτύσαμε αίμα να μάθουμε το όνομά του, γιατί ο διεθνατζής είχε και τα έτσι. Με αυτόν τον Μπούτε Τζίτζε τον εξαγοράσανε. Μετά βγαίνει Γουόρεν, χτυπούσε Μπέρνι μόνο, αντί να χτυπάει τους άλλους από εκεί που υποτίθεται είναι και προοδευτικά. Έτσι. Χαμός το ίσωμα. Δηλαδή, κάνανε ένα πραξικόπημα να. Για να μας κόψουν τον Τραμπ. Τον Παναγία μου. Τον Τραμπ. Ναι, τον παιδιά μας αλανθάνουσα. Ναι, ναι, ναι. Τα αλήθεια λέγει. Τα αλήθεια λέγει. Ναι, δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο λοιπόν να είμαι εκπρόσωπος ποιου πράγματος. Των πολέμων του Ομπάμα, ας πούμε. Τι είμαι εγώ. Ο Ομπάμα, να μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει και τον Νόμπελ Ειρήνης. Έτσι, να μην ξεχνάμε δηλαδή. Ο Ειρήνης το έχει πάρει και ο Χένρι Κίσιγκερ, αγάπη μου. Ναι, σωστό και αυτό. Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω τώρα, με, το, με τον Μπάτκο εδώ. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι θεωρώ ότι. Και έχει να κάνει λίγο και με αυτό που μας είχε πει και ο Κρις Χελάλη στην συνέντευξη που του είχαμε κάνει σε προηγούμενες εκπομπές. Ο υποψήφιος του κόμματος κομμουνιστών στις ΗΠΑ, ο οποίος πήγε πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά, δηλαδή για τα δεδομένα της εποχής και της περιοχής όπου κατέβαινε υποψήφιος. Ήταν πολύ. Το 1% το πιάσαμε. Και μάλιστα επειδή μίλησα προχθές και με τον ίδιο. Έχουμε και άλλα πάρα καλά χρήσιμα σημάδια. Ναι. Έχουμε και άλλα καλά σημάδια. Αυτό. Ακουγόμαστε, λέει, και στο Press. Μας λέει τώρα το The Press Project. Ωραία. Μπράβο, ρε Press. Πάμε, φύγαμε. Press μπορείς. Μπράβο. Έτσι, όχι, θα εξαρτά Μάκο. Δεν μας έρχεται και στην εκπομπή μας. Ο Μπάκος εδώ πέρα μόλις μου στέλνει, πατάω, μου λέει end of streaming. Να ξέρεις. Εντάξει. Οπότε, ας είμαστε λίγο. Μπάκο, Γιάννη, φίλες, αγαπάμε. Αγαπάμε, Μπάκο. Ναι, αγαπάμε τον Γιάννη Μπάκο. Αλλά θα θέλετε να είναι μαζί μας. Καταλαβαίνεις. Παιδιά, όσοι περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Γενικά, να την παλέψουμε όλοι μαζί. Παρέα. Κοίταξε, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα στις ΗΠΑ, δεν απέναντι στον Τραμπ υπήρχε ο Σάντερς, αν θα είχαμε μία μάχη στήθος με στήθος, όπως είναι τώρα, υπό την ο Biden αυτή τη στιγμή έχει ένα μηντιακό κατεστημένο μαζί του, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν θέλεις... σαν τρελή είναι μαζί ναι, του. Ναι, δηλαδή... Και υπάρχει, νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε και σε μια συνολική σφαίρα αυτό το δίπολο, υπό ποια έννοια, την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση Λαμπρινή και off the record, σχετικά με το τι συμβολίζει η διαμάχη ενδοκαπιταλιστικά, εντάξει, με τις λεγόμενες κτλ. Ανάμεσα στον Τραμπ και τον Biden αυτή τη στιγμή. Αν δείτε τις ναυαρχίδες του νεοφιλελεύθερου τύπου, ή του φιλελεύθερου, πείτε όπως θέλετε, η World Financial Times όλες αυτές τις μέρες, στο δίπολο αυτό, σε αυτή την εκλογική διαδικαστήδα ανάμεσα στους δύο μονομάχους, θα εντοπίσουμε ότι βρισκόμαστε ήδη στην επόμενη μέρα για το κεφάλαιο. Και αυτό δεν είναι ανεξάρτητο και από την κατάσταση στην οποία ζούμε και εμείς ως λαός. όχι μόνο οι Έλληνες, σε παγκόσμια κλίμακα και ειδικά στο, στο δυτικό ημισφαίριο. Βγήκε το υποκείμενο αυτό τώρα, άσε με τώρα, το έχω πάρει στο κρανίο να πούμε, και μας γράφει ο Biden τώρα. Έτσι, ο Biden, όχι κανένας άλλος άνθρωπος, ο Biden που ήταν αντιπρόεδρος του Ομπάμα, το θυμίζουμε. Ναι. We have to remember, πρέπει να θυμόμαστε, the purpose of our politics, πρόσεξε, ξέρετε. Λοιπόν, ο σκοπός της πολιτικής isn't totally unrelenting warfare, δεν είναι ο πόλεμος. Mm. Δηλαδή, τι, μέσα στην Αμερική να μην τσακώνονται, αλλά να καταστρέφουν λαούς. Να έρθει να μας το πει, αυτό έγραψα και στο Twitter, έκανα retweet, να έρθει να μας το πει στην Κεντρική Ασία και στη Μέση Ανατολή, ρε εσύ. Όχι, να μας το πει. Να έρθει εδώ να μας το πει. Θα έχει ενδιαφέρον να μας πει επίσης ποια ακριβώς θέση θα κρατήσει, γιατί όπως φαίνονται, όπως όλα δείχνουν, θα είναι αυτός ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου. Ποια θέση απέναντι στη Ρωσία, ποια θέση θα κρατήσει ακριβώς απέναντι στη Βενεζουέλα, απέναντι στο Ιράν, απέναντι στην Κίνα. Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον να δούμε εκεί πέρα πώς θα πέσει. Στο Ιράν έχουμε μια πιθανότητα. Mm-hmm. Επειδή ήταν στρατηγική Ομπάμα, mm-hmm. να επιστρέψει στη συμφωνία να, η Αμερική. Ναι, να πάμε προς εκεί. Mm-hmm. Αλλά το ίδιο ο Ζαρίφ είναι γάτα, το έλεγα και χθες στην εκπομπή, δεν, το ανέφερα απλώς. Ο Ζαρίφ αυτή τη στιγμή είναι στη Λατινική Αμερική. Ναι. Ο Ζαρίφ έχει αναλάβει ένα, δηλαδή, είδε τι γίνεται με τη Βολιβία, είδε προς τα που πάμε, γιατί είναι παλιά καραβάνα, και έχει πάει ήδη κάτω να συνεννοείται. Οπότε το Ιράν, ό,τι και να γίνει, θα βρει τους τρόπους του πάλι να βγει από αυτή την δολοφονική επίθεση που δέχεται και με τις νέες κυρώσεις. Έτσι, έχουμε 10 και 20.000 ανθρώπους μέσα σε κάθε μήνα περίπου. Είναι απίστευτο. Ναι, και σε καθεστώς πανδημίας, έτσι. Μα βέβαια. Μα όταν, εκεί τους όταν, βγαίνει, όταν αναγκάζεται να BBC, το θυμάμαι, ήταν ρεπορτάζ πριν από μερικούς μήνες και να πει ότι έχουμε πλέον δολοφονικές κυρώσεις εν μέσω πανδημίας. Απέναντι στο mm-hmm. Ιράν. Εμένα την άποψη την ξέρετε, την έχω εκφράσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε διαφωνήσει και με την Αμπρινή. Αλλά. Άποψη για το Ιράν και τι πράγμα. Γενικότερα για το συμβολίζει αυτό το καθεστώς, πόσο ουσιαστικά. Κανένα καθεστώς δεν συμβολίζει τίποτα. Όλα τα κράτη τα ίδια είναι. Όλα τα κράτη τα ίδια. Τα κράτη θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω εδώ, αλλά επειδή είναι πρωί ακόμα και ακόμα δεν έχουμε βάλει το πρώτο τραγουδάκι. Έτσι. Άμα διαφωνείς. Να πάνε να ψηφίσεις Biden. Όχι, όχι. Δεν θα εγκλωβιστώ ποτέ στα δίπολα. Όπως έλεγε και ο μεγάλος αντιεξουσιαστής στην εξουσία Γιώργος Παπανδρέου, η δημοκρατία δεν έχει διλήμματα. Λοιπόν, θα κάτσει εδώ. Όχι, βάλουμε... δεν κάνουμε. Έχει ερωτήσεις από τους ακροατές μας. Περίμενε μισό λεπτό. Θα πάμε μετά το τραγουδάκι. Να πάρουμε μια, καλά, ανάσιο, μια γουλιά καφέ και επανερχόμαστε. Μείνετε εδώ. Άναψε και τσιγάρο. Είκοσι χρονών και κλαις για μια αγάπη σου χαμένη. Είκοσι χρονών τι θες, ποιος σου είπε ότι φταίς, η ζωή σε περιμένει. Να χα τα χρόνια σου αχ και να τα χα, να χα τα χρόνια σου αυτά μονάχα. Να χα τα χρόνια σου αχ και να τα χα, να χα τα χρόνια σου αυτά μονάχα. Τα σγουρά σου τα μάλια άσε με να τα χτενίσω, κι αν σου την καρδιά θα κινήσω μια βράδια να σου την φέρω πίσω. Να χα τα χρόνια σου αχ και να τα χα, να χα τα χρόνια σου αυτά μονάχα. Να χα τα αχ και να τα χα, να χα τα χρόνια σου αυτά μονάχα. Χρόνια σου αυτά μονάχα, να χα τα χρόνια σου αχ και να τα χα, να χα τα χρόνια σου αυτά μονάχα. σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδετες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, επανήλθαμε. Λαμπρινή, εδώ. Και δεν θα ξαναβάλουμε μουσική, να ξέρεις. Γιατί? Γιατί θα φάμε μπαν και copyright. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι επιτρέπεται. Έχουμε κάνει μία ρύθμιση που μας το επιτρέπει. Ναι, αλλά είμαστε στο κανάλι του Press Project. Και καλά εμάς. Είναι 10 εδώ, 2 οι δικοί μου και 8 οι δικοί σου μας ακούνε. Ναι, έτσι. Ναι. Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα παιδιά αν γίνει καμιά πλάκα? Πώς θα ζήσει ο ακροατής μου χωρίς Κωνσταντίνο Πουλή? Όχι, το δέχομαι. Εντάξει. Το σκέφτε αυτό. Το δέχομαι. Είχα ρωτήσει πριν όμως, πριν το κάνουμε, είχα ρωτήσει. Είχα τις διαβεβαιώσεις, τα είχε και ό,τι μπορούμε. Λοιπόν. Τον Πάκο που δεν βγαίνει στην εκπομπή να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Θέλεις να βγάλουμε γραμμή? Θέλεις να πάω? Μπάκο, τι να σου πω. Άνθρωπε μου, μπες στην κλίση. Να τελειώνουμε. Λοιπόν. Μίλησες για φήμωση πριν, ότι φημώνουν τον πρόεδρο. Ναι. Πρόσεξε, όταν λέμε φήμωση δεν εννοούμε σαν τα παιδάκια πάμε για εγχείρηση, μην μπερδευόμαστε. Ναι, οκ. Okay. Ναι, τι εννοώ, ότι φημώνουν τον Τραμπ. Πώς το φημώσε, είναι δυνατόν να φημώσει τον Τραμπ? Που δεν μας πειράζει και πολύ μεταξύ μας. Ναι, εντάξει, δεν μας χαλάει καθόλου. Ναι, κι όμως, είδες. Πώς γίνεται να φημώσει τον Τραμπ? Παιδί μου, σοκ με αυτό. Το συζήταγα και χθες με τα παιδιά στο Press, γιατί για μένα είναι το πρόβλημα που κυρίως αναδεικνύεται εδώ. Ναι. Δηλαδή, έχεις ένα πρόεδρα, εν ενεργεία, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ημιπλανητάρχης, γιατί το έχουν πάει κατά διαόλου. Ημιπλανητάρχης, δεν λέω εγώ πολλά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και πάει ως εν ενεργεία πρόεδρος και τον κόβουν τα κανάλια στη μέση. Εδώ αυτό... είναι το ερώτημά μου. Ναι. Πάει να στείλει tweet που λέει ό,τι μαλέλη να πει, ότι πώς πήδησε χθες τη Μελάνια, ας πούμε, και αν της άρεσε. Ό,τι θέλει. Εντάξει, εδώ έχουμε σοβαρές ενστάσεις, αλλά εντάξει, πάμε παρακάτω, ναι. Εντάξει, είναι και 74. Βιάγκρα, Βιάγκρα, τι θα κάνεις, δεν βγαίνει ως το τέλος. Αλλά θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, πώς του κόβεις το λόγο? Γενικά. Απλά και νομίζω... όμως το κόβεις. Ναι, νομίζω ποια ότι... μέσα? Τα μέσα των fake news. Που τα πιάσε ξαφνικά ένας πόνος για τη δημοσιογραφία. Μεγάλος πόνος. Fake news λέγοντας, εμένα δεν μου πηγαίνει κάτι στο μυαλό. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, από πού να ξεκινήσω? Από την υπόθεση Assange να ξεκινήσω? Να υιοθετήσει όλη την αμερικάνικη προβοκάτσια, την έχουν υιοθετήσει? Ή υπάρχει απόλυτη σιωπή? Από το τι έχει συμβεί από το 83 και μετά σε όλες τις πολεμικές σειράξεις της Αμερικής και πώς έχουν υιοθετήσει όλα τα ψεύδι, περί χημικών, περί δεν ξέρω εγώ τι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μπράβο, να βάζουμε το κούλαλι να τραγουδάει, το είπα και εγώ. Λοιπόν, το είπα και εγώ, ακροατή μου, του λέω, πες, δεν το είπα? Όχι, το είπες. Αλλά δεν με ακούει κανένα. Μα δεν μπορώ, ρε παιδί μου, ακαπέλα, άμα δεν έχω το trigger point να κάνω παιχνίδι. Δηλαδή, δεν γίνεται μόνο του. Πρέπει να με βλέπεις, πρέπει να με βλέπεις. Μα ναι, προφανώς. Δηλαδή να έχω ένα σημείο, μια πηγή έμπνευση. Τραγούδι, είναι λαμπρινήθωμα, είναι κάτι, δώστε μου κάτι. Στον καλλιτέχνη, ρε παιδιά. Κάτι, ναι. Για πες. Λοιπόν, είχαμε τον Κέμι Καλάλη, τον θυμάσαι? Βέβαια. Είχαμε ένα... τον βγάζαμε κανονικά. Λέει ότι γουστάρει, σωστό. Ναι. Γιατί ο Κέμι Καλάλη, μέσα στην τρέλα του και την αρρώστια του, ήταν ο εκπρόσωπος μια κυβέρνηση, τη γουστάραμε, δεν τη γουστάραμε. Βγαίνει ο ίδιος ο Σαντάμ να μας μιλάει τότε, ας πούμε. Τι θα του λέγαμε, σε κόβω? Όχι, κοίταξε, επειδή και όμως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όποιος είναι, ρε παιδί μου, αυτός είναι. Γιατί αν είναι ο Biden, θα είναι καλύτερος. Όποιος είναι. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αυτό που έγινε είναι πραξικό. Πάνω στο πραξικόπημα. Έχουμε και τις δύο πλευρές. Αναφέρεσαι σε πραξικόπημα, γιατί, κοίταξε, αυτή είναι τώρα μια ρητορική και επενδύσει ο Τραμπ και γι' αυτό και είδαμε σε πάρα πολλές πολιτείες να έχουμε ένοπλους οπαδούς. Γι' αυτό μίλησα για δύο πραξικόπηματα. Ναι, να έχουμε ένοπλους οπαδούς στον δρόμο. Λίγο αυτό, να το αποσαφηνίσουμε λίγο. Τι είναι το ένοπλους οπαδούς να έρθουν να μου το πούνε οι δημοκρατικοί που στηρίζουν τους νόμους για τα όπλα όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουν κάνει. Βγαίνουν, μας λένε ευκολόγια για κάθε που μπαίνει ένα τρελό σε ένα σχολείο και σκοτώνει κόσμο. Έτσι. Και μετά κάθονται στη γωνίτσα τους και δεν χτυπάνε τα τράπεζα. Πέφτουν εκατομμύρια εκεί μέσα. Ναι, είναι προφανές, απλά εδώ... Λοιπόν, το ενοπλίσεις, ναι. Δηλαδή πηγαίνεις στο Τέξας στο καφενείο και λέει σας παρακαλούμε να αφήσετε τα όπλα σας απ' έξω. Τι ωραίο αυτά. Αυτό. Είναι δεδομένα στην Αμερική. Τι ωραίο έτσι, αυτό. Ναι. Και βγάζουν ναι, ναι. Οι άνθρωποι. Πήγαμε σε μαγαζί από αυτά που πουλάνε όπλα, για το χαβαλέ δηλαδή. Και ήταν οι γονείς με τα παιδάκια, να μπαίνει στο παιδάκι σου 8 χρονών, να το πας στο μαγαζί με τα όπλα, να διαλέξει του πιστόλι. Στιγμές οικογενειακές. Ναι, στιγμές αγνές οικογενειακές αμερικανικές στιγμές είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ένοπλοι, φυσικά ένοπλοι. Γιατί όχι, αφού είναι νόμιμο, ναι, αφού επιτρέπεται να τα κουβαλάνε πάνω τους, έτσι, σε εμάς φαίνεται κάπως. Όχι, φαίνεται κάπως και δεν φαίνεται και αδικαιολόγητα. Απλά, ξέρεις ότι το ζήτημα με τα fake news ήταν κάτι το οποίο με απασχόλησε. Τα fake news μάλιστα από... Το ξέρω και ναι, γι' αυτό ναι, φαίνεται κατά. Πολύ, πολύ μεγάλες έτσι, εφημερίδες όπως η New York Times. Εντάξει, το κάζο που έπαθαν πρόσφατα με τον υποτιθέμενο μαχητή του ISIS, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ένας παπατζής. Πού λέγει, παπατζηλίγεται, παιδί μου, κανονικά. Μας δείχνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον τύπο. Και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, θα έλεγα εγώ. Πολλοί το βάζουν τα τελευταία πέντε χρόνια. Όχι, εγώ επιμένω να λέω ότι είναι τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία είναι όλο και πιο έντονο αυτό. Όπου ουσιαστικά αναρωτιόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, ενός βαθύτατου διχασμού. Μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι ακριβώς, ποια θέση μας όταν στη μία περίπτωση έχεις να κάθεται στον προεδρικό θόκο ένα φασιστοειδές και στην άλλη περίπτωση έχεις ό,τι πιο απαξιωμένο πολιτικά, ό,τι πιο συντηρητικό επίσης, τι ακριβώς πρέπει είσαι να κάνεις. Είσαι σίγουρος γι' αυτό. Για τον Biden. Για το πιο συντηρητικό. Ποιο είναι το πιο συντηρητικό από τα δύο. Επιμένω. Είναι προφανές. Ναι. Είναι προφανές. Yeah. Και... Άρα τι έχεις. Έχεις δύο διαφορετικής προσέγγισης προς το κοινό. Ίδιες απόψεις. Ο Biden είναι αυτός που μπορεί να συνεργαστεί σε μεγάλο βαθμό και με τους Ρεπουμπλικάνους, έτσι. Ναι. Ναι. Όχι, ναι, θα μπορούσαμε να το δούμε. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το δούμε έτσι. Και να πούμε και την αλήθεια μας, μου έκανε τρομερή ότι ακόμα και η Ναόμι Κλάιν τον υποστήριξε. Θα μου πεις είχε υποστήριξει τη Χίλαρη το 2016. Εντάξει. Είναι λίγο... Φτάσανε οι κομμουνιστές να τον πούμε. Ποιοι το πραξικόπημα κατά του Μπέρνη ξεχάστηκε. Και το πρώτο και το δεύτερο. Να... Και επιμένω να λέω πραξικόπημα. Γι' αυτό λέω πραξικόπημα πάνω στο πραξικόπημα πάνω στο πραξικόπημα. Το πραξικόπημα ξεκινάει το 2016. Και ξεκινάει από τους δημοκρατικούς. Που όταν ήταν Βαγγέλη, να έχεις δίκιο στο σχόλιο μετάξει, που κάνεις για την οπλοκατοχή. Έχεις μεγάλο... Το αυτό, ναι, ναι, ήταν τότε οι Ρεπουμπλικάνοι οι οποίοι δεν ήθελαν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε. Είναι ειδικό, αλλά το λέω γιατί. Γιατί κάθε φορά βγαίνουν και λένε ευχολόγια και μετά δεν κάνουν τίποτα. Αυτό με νοιάζει. Έτσι, αυτό κράτησα. Αυτό να κρατήσουν από αυτό που είπα. Έλεγα. Ναι, έλεγα για το πρώτο πραξικόπημα του 2016. Το 2016, λοιπόν, καθότι εγώ είμαι γνωστή μπερνικιά, καθόμουν και έβλεπα... Έχει και κούπα που πίνει καφέ, μπαίνετε. Ναι, Bernie Sanders, έχω κούπα μου, την έστειλε ο Σωτήρης μου από την Αμερική. Λοιπόν, η λογική ήταν, χτυπάμε Sanders με κάθε τρόπο. Ήταν χυδαίες οι επιθέσεις, γιατί όλοι θέλανε τη Χίλαρη. Όταν λέμε χυδαίες οι επιθέσεις, όποιος θέλει ας καθίσει να τα δει, υπάρχουν τα βίντεο... μεταξύ των δημοκρατικών υποψηφίων συνομιλίες, τότε, έτσι, και τι στον Μπέρνη. Λοιπόν, και αυτό ξανά γίνεται τώρα. Και επειδή τώρα είδανε ότι είχε grassroots movement, είχε κόσμο από τη βάση, τεράστιο κίνημα, του τη φέρανε και πάλι. Το δημοκρατικό κατεστημένο προτιμούσε Τραμπ. Όταν είδε ότι μπορεί να χτυπήσει Τραμπ και να καταφέρει να πάρει εκλογές, είτε δικαίως είτε αδίκως, εγώ αφήνω μια μικρή πορτούλα ανοιχτή και θα πω και γιατί, έτσι. Όταν το είδε, πάλι συντονίστηκε. Όμως τα δικά του πραξικοπήματα δεν μπορούμε εμείς να τα ξεχνάμε. Ειδικά όταν η πολιτική τους προς το διεθνώς θα είναι πολύ πιο επιθετική. Αν βάλει τη Χίλαρη σε εκείνο το Υπουργείο, να το ξαναθυμίσουμε. Θα το ξαναθυμίσουμε, εδώ θα είμαστε να το ξαναθυμίσουμε. Εντάξει, υπήρχαν και αποκαλύψεις εκείνη την εποχή στις εκλογές και από τα Wikileaks σχετικά με τον πολεμοκάπηλο ρόλο που είχε παίξει η Χίλαρη στην τελευταία προεδρία του Ομπάμα. Ο λόγος τον οποίο κατά με οι δημοκρατικοί ναι επιλέγουν τον Τραμπ, σίγουρα αν το δίπολο είναι ανάμεσα στον σοσιαλδημοκράτη και τον Τραμπ, επιλέγουν τον Τραμπ, είναι γιατί ο Τραμπ εξασφαλίζει την πιο χυδαία, την πιο μορφή επιβολή της εξουσίας των λεφτάδων. Έτσι. Βέβαια, εδώ παίζονται τεράστια συμφέροντα. Ακριβώς. Και μάλιστα μιας εξουσίας των λεφτάδων η οποία είναι περιχαρακωμένη πλέον εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλούσα πρόσφατα με έναν πολύ καλό φίλο ακαδημαϊκό, ο οποίος μου εξηγούσε το εξής σε ό,τι έχει να κάνει, σε ό,τι αφορά τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την ανερχόμενη δύναμη, ας μην γελιόμαστε, την Κίνα, ότι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν πούμε ότι είναι το κύκνιο άσμα, ρε παιδί μου, των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάξει, είναι κάτι το οποίο πρέπει λίγο να το δούμε πιο προσεκτικά για να πούμε κάτι τέτοιο, αλλά ότι βρισκόμαστε σε μια παγίδα. Δηλαδή, η όξυνση του ανταγωνισμού ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και με τον Biden, που υποτίθεται ότι θα έχει έναν πιο λεπτό χειρισμό, ξέρεις, δεν θα είναι τόσο μπρουτάλ όπως ήταν, ας πούμε, ο Τραμπ, είναι δεδομένη. Χωρίς αυτό απόλυτα κάποια στρατιωτική εμπλοκή, αλλά είναι σίγουρο ότι στο επόμενο διάστημα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή η ανερχόμενη Αθήνα απέναντι στην κατερχόμενη Σπάρτη, και όσο αυτή η παγίδα θα βάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός της, τόσο θα καταπιέζεται ακόμα περισσότερο ο ίδιος ο λαός των Ηνωμένων Πολιτείων. Και δεν μιλάμε πλέον μόνο για τις μειονότητες, που είναι δεδομένο αυτό. Έχει αλλάξει εδώ ναι. Κάτι και εδώ είναι η ελπίδα μας. Mm-hmm. Εδώ έχω σταθεί, ζήτησα και συνέντευξη να δω αν θα μου κάτσει, σε δύο εκλογές, δύο Αφροαμερικάνων ανοιχτά ομοφυλόφιλων, του ναι. Ρίτσι Τόρες mm-hmm. και του Μόντερ Τόους. Mm-hmm. Ο Ρίτσι Τόρες, κάθισα και είδα όλες τις συνεντεύξεις χτες το βράδυ, είπε κάτι νομίζω που με συγκίνησε πάρα πολύ. Και στα ελληνικά αυτή η είδηση. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, μόνο επιλέγει ο αγώνας, οποίο... από όσο ξέρω, είπανε... Δεν με νοιάζει ποιος θα βγει πρόεδρος. Ναι. Προσέχεις, εξελέγει με τους δημοκρατικούς, αλλά το βασικό είναι ο αγώνας. Γιατί είναι ένα παιδί μεγαλωμένο στα project, σε μονογονεϊκή, που δεν είχε να φάει και το λέει στη συνέντευξη του. Και βγαίνει σε μια περιοχή που οι έγχρωμοι δεν έχουν να φάνε. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι έχουμε μετά τη squad, τις τέσσερις φοβερές μας κοπέλες, έχουμε να βγαίνουν και κάποιοι ακόμη άνθρωποι, σοσιαλίζοντες θα πω, σε περιοχές που είναι πολύ έντονες οι ταξικές, ας μην τη λένε οι Αμερικάνοι αυτή ναι, τη λέξη. Ναι, έχουν μια δυσανέξη αυτή τη λέξη, ναι. Έτσι, ναι, δεν τους αρέσει, είναι όλη μεσαία τάξη. Ναι. Αλλά θέλω να πω ξαφνικά αυτά τα παιδιά βγαίνουν και μιλάνε καθαρά και δεν μιλάνε μόνο για το τι σημαίνει να είσαι σήμερα στην Αμερική του Τραμπ, μιλάνε για το βασικότερο θέμα, το ταξικό. Όπου εκεί στέκεσαι. Στέκεσαι γιατί το δείχνουν λαπρινή τα ίδια τα στοιχεία. Το δείχνουν πραγματικά τα ίδια τα στοιχεία. Δηλαδή, εάν λάβεις υπόψη το γεγονός ότι σύμφωνα με την Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι αστυνομικοί οι οποίοι τραβούν πιο εύκολα όπλο απέναντι σε κυρίως σε φτωχούς, είναι οι Λατίνοι. Εκεί uh-huh. καταλαβαίνεις ότι το βασικό πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, φυσικά το φυλετικό είναι πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να το δούμε αναγκαστικά, αν είναι δόκιμος ο όρος, και μέσα από τα ταξικά γυαλιά. Δηλαδή, όταν ξέρεις το βγάζεις, το απονευρώνεις τελείως, ουσιαστικά τι έχεις, είσαι έρμεος στα κελεύσματα δικαιωματιστών του κόλου, γιατί γι' αυτό μιλάμε, σαν τον Biden και την ομάδα που τον περιστοιχίζει αυτή τη στιγμή. Αυτό έχουμε και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός, και έχει δίκιο Χελάλη σε αυτό όπως μας το είχε πει, ότι ναι, στο Sanders έχουν αρχίσει και ξανακούγονται κακές λεξούλες όπως ο σοσιαλισμός, η αναδιανομή του πλούτου, ό,τι μπορεί να σημαίνει για το Sanders δεδομένα ο σοσιαλισμός, η ταξική διαίρεση, είναι πράγματα που θέλω, ειλικρινά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τα βλέπει κανείς. Να δούμε και τους... Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι κάτι ότι... Και δεν ξέρω, ρε παιδιά, και εσείς που είστε στο chat, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, οι εξελίξεις μας ξεπερνούν. Όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο με το ζήτημα των Αμερικανικών εκλογών. Πρώτη φορά που... τα τελευταία χρόνια που νιώθω ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ερμηνεύσω αυτό που συμβαίνει, ναι, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό που συμβαίνει με την πανδημία γενικά. Νιώθω ανίκανος και ανήμπορος να το κάνω αυτό. Γιατί, ξέρεις, όταν έχεις τέτοιους ενδιασμούς, είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσεις στην παγίδα των θεωριών συνωμοσίας. Πάρα πολύ εύκολο. Οι θεωρίες συνωμοσίας, και συγγνώμη κιόλας, δεν έρχονται από τον ουρανό. Αυτό ακριβώς. Δεκασμένους. Ναι. Αλλά όταν έχεις κάτι σαν το Counting Pro, ας πούμε, κατά των Μαύρων Παρθύρων και κατά των Κομμουνιστών το 50, έτσι, στημένο από το FBI, αρχίζεις να λες, γιατί ρε παιδιά. Όταν καταφέρνουν οι Γάλλοι και κρύβουν δολοφονίες ανθρώπων σε διαδήλωση μέσα στο Παρίσι για 25 χρόνια, συγγνώμη κιόλας. Και ποτέ δεν έχει ανοίξει, ποτέ δεν έχει ανοίξει κιόλας. Ακριβώς, μπορεί να είναι των ψεκασμένων, αλλά υπάρχουν και άλλες. Και επίσης τα κράτη, επειδή θα σε ρωτήσω κάτι απλό. Ακούγαμε τόσα για τους Ρώσους και τους Ρώσους, που είναι οι Ρώσοι σε αυτές τις εκλογές, γιατί? Να. Γιατί δεν είναι οι Ρώσοι εδώ να επέμβουν υπέρ του Τραμπ? Τι έγινε? Τι να σου πω, κάνανε κολεγιές με τον Biden. Έλαντε. Κάνανε. Ναι. Δηλαδή, με φτάσει σε ένα σημείο να ακούμε πράγματα και να τα δεχόμαστε και να μην σκεφτόμαστε. Πρέπει να σκεφτόμαστε. Και θα πάω και λίγο πια παραπέρα, γιατί έτσι κι αλλιώς, ό,τι θέλω λέω, έχω πιστεύω. Ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του Τραμπ? Τι είναι αυτό το «είναι αμόρφωτοι»? Από ποιον κολοελληνάει αυτό? Από πού και σπου ο άνθρωπος, ο αγρότης, ο εργάτης, ο άνθρωπος της γης, ο οποίος είναι λευκός, ναι, είναι ρατσιστής, ναι, είναι ότι ξεκινάει το πρόβλημα από το ότι είναι αμόρφωτος. Δεν υπάρχουν αμόρφωτοι μεταξύ των ψηφοφόρων του Biden, ό,τι και αν σημαίνει αμόρφωτος. Ο μορφωμένος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου ήταν η προγιαγιά μου, που δεν είχε πάει ποτέ σχολείο. Να το πω κι αυτό. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτός ο ρατσισμός ξαφνικά, ας πούμε, και γιατί τον απόκτησε? Εντάξει, είναι μια φυψηλού προσέγγιση και νομίζω ότι το άρθρο που έγραψε πρόσφατα για το The Press Project ο Διονύσης Ελευθεράτος, που προσπαθεί να αναδείξει τη σχέση ανάμεσα στην άκρα δεξιά και την προσπάθειά της να καπηλευτεί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή σε διεθνή κλίμακα και τον αγώνα, να το πούμε, κατά των νέων περιοριστικών μέτρων, έρχεται ακριβώς να κουμπώσει με αυτό που λες, υπό την έννοια ότι έχουμε από τη μία, ναι, ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που στηρίζουν τον Τραμπ, που στηρίζουν τον Τζόνσον στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι ψηφοφόροι του Σαλβίνη στην Ιταλία, οι οποίοι, ναι, προέρχονται από χαμηλά οικονομικά στρώματα, έχουν αυτή την λευκή υπερηφάνεια, είναι υπερηφάνεια για την εντοπιότητα και το θρησκευμά τους. Υπάρχει αυτό, ναι, απλά σε διαφορετικές εκδοχές. Δεν διαφωνώ εγώ. Ναι. Δεν είναι όλοι, αλλά είναι μια προσθήκη. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια προσπάθεια εγκλωβισμού. Υπό την έννοια ότι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, βαθύ σύστημα 30 ετίας, το νεοφιλελεύθερο σύστημα, που ουσιαστικά επικράτησε παντού, ιδιαίτερα μετά την δεκαετία του 90 και στο Ανατολικό Μπλοκ και στην Δύση ακόμα πιο έντονα, παίζουν χωρίς αντίπαλο με λίγα λόγια, προσπαθεί να εγκλωβίσει την πολιτική εκτίμηση αυτών που λέμε των από κάτω, με μια ανεστραμμένη μορφή ρατσισμού. Δηλαδή, από τη μία έχεις καθαρούς φιλιστές, εντάξει, και από την άλλη έχεις ανθρώπους οι οποίοι σου λένε δεν ασχολούμαστε με αυτό το λούμπεν στοιχείο, με αυτούς είναι αμόρφωτοι, είναι το ένα, είναι το άλλο. Δεν λέω να συνομιλήσουμε με τους φασίστες. Εγώ διαφωνώ και έχουμε διαφωνήσει και μαζί με άλλο. Περίμενε. Είναι άλλο τον άλλο τον άλλο. Δεν θα χαρακτηρίσω 70 εκατομμύρια ανθρώπους φασίστες. Ναι, αλλά πρέπει να δούμε γιατί ακριβώς 70 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν είναι φασίστες στηρίζουν ένα φασίστα. Για μένα αυτό είναι το βασικό που πρέπει πραγματικά να εξετάσουμε, για ποιον λόγο οι απαντήσεις από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται να πείθουν. Πρώτον, γιατί το δικοματικό σύστημα της Αμερικής έχει τσακίσει το λαό εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι καινούριο αυτό. Δεν υπάρχει διέξοδος με αυτό το λαό. Ο Τραμπ μέσα στην αρρώστια του ήταν μία διέξοδος για τον συντηρητικό κομμάτι. Το πιο συντηρητικό, γιατί είναι μεγάλο το συντηρητικό και πιάνει και τους δημοκρατικούς, έτσι. Ο Τραμπ τι είναι? Τι είναι ο Τραμπ? Ο Τραμπ είναι ένας δισεκατομμυριούχος. Ναι, ο Ρένεγκέιτ Ρεπουμπλικάνων. Το έγραψα και στο άρθρο, δεν θα την ξεχάσω. Εξήγησε όμως τη μάνα μου που είναι ακροάτρια εδώ, ποιος είναι ο Ρενεγκέτ, δηλαδή εξήγησε έτσι, μην το αφήνεις έτσι. Δεν τον ήθελαν. Όπως τον Μπέρνι, δεν τον ήθελαν οι Δημοκρατικοί. Ναι. Αυτοί που ήταν. Δηλαδή, ο Τραμπ είναι ο Μπέρνι των Ρεπουμπλικανών. Ναι. Ο αντάρτης της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Αντάρτης, ακούω. Αντάρτης. Γιατί δεν είχε φασίστες αντάρτες και ακροδεξιούς αντάρτες. Δεν ξέρω, το Ζέρβα να ρωτήσουμε. Όχι, τους κόντρας να ρωτήσουμε. Σωστό, προχωράμε. Και ποιος τους χρηματοδοτούσε τους κόντρας, εγώ. Καταλάβουμε πινκ-πονκ αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι, αλλά κάθισε λίγο. Να το δούμε γιατί πραγματικά είναι σημαντικό, έτσι, το να θεωρείς έναν ολόκληρο λαό. Το να βλέπεις ότι ψηφίζεται, ας πούμε, σε περιοχές με εισόδημα των σπιτιών πάνω από 150.000 δολάρια το χρόνο, δηλαδή 10 και κάτι το μήνα, ο Biden, και ψηφίζεται μέσα στη φτωχολογιά των 30.000 και των 20.000 το χρόνο, ο Τραμπ, πρέπει κάπως να ερμηνευτεί. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς, επειδή έχεις ταξιδέψει αρκετά στην Αμερική, ξέρεις τα πράγματα από μία άποψη καλύτερα, γιατί έχεις έρθει σε επαφή με αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Είναι ένας λαός που τον αγαπάω. Ναι, ναι, βαθιά Αμερική, έτσι. Θεωρείς ότι τα εργαλεία ερμηνείας του φασισμού, του ιστορικού φασισμού, όπως τα έχουμε, από τον ΤΑΔ μέχρι του σημερινού, τον Μαργαρίτη, τον Κώστα του Λουδάκη, που έχουν γράψει αρκετά βιβλία για τον φασισμό, μπορούν αυτά τα εργαλεία να εξηγήσουν αυτό? Από τη μία έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως έχω γράψει και εγώ από το 14-15, είναι ο εκλεκτός αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, σκληρού πυρήνα του κεφαλαίου, ωραία, ο οποίος έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα αυτή τη στιγμή να παίρνει την ψήφο της φτωχοποιημένης της τάξης. Μπορούμε, πιστεύεις, να το ερμηνεύσουμε με αυτά τα εργαλεία? Κάτσε λίγο, να δούμε μερικά πράγματα. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι η Αμερική σήμερα, ειδικά μετά την τελευταία χρονιά, έχει αναδείξει όλες τις ιδιαιτερότητες, τις καλές και οι κακές. Δηλαδή δεν είναι μία χώρα, καταρχήν. Οπα. Είναι πολλές. Έτσι. Και είναι πολλές διαφορετικές χώρες. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Οι δύο ακτές που δεν ξέρουν τι έχουν και που δεν είναι η κλασική Αμερική. Δηλαδή η Νέα Υόρκη δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη Αμερική. Το Λος Άντζελες δεν έχει καμία σχέση εκεί. Ναι. Το Σαν Φραντζίσκο δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη Αμερική. Ο τρόπος, ας πούμε, που οι πλούσιοι ομοφυλόφιλοι φέρθηκαν στους φτωχούς ομοφυλόφιλους στο Σαν Φραντζίσκο είναι ένα θέμα. Και δεν το συζητάμε. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που τα αγνοούμε ή δεν, γιατί επιμένουμε να βλέπουμε σε Αμερική τη Νέα Υόρκη. Ναι, αυτό είναι ζήτημα. Ναι. Δεύτερο που θέλω να πω και το βάζω στο τραπέζι. Δεν υπάρχει μη φασίστας πρόεδρος με τον τρόπο, το φασίστας το χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Η διαφορά μεταξύ δημοκρατικών και ρεπουμπλικών και με τον Τραμπ μέσα σε αυτό και με τον Biden, νομίζω, όπως έρχεται μέσα σε αυτό, είναι ότι όταν αποφασίζουν να ματοκυλήσουν τον κόσμο οι δημοκρατικοί, ψάχνουν μια υποτίθεται διεθνή νομιμοποίηση, μια συμμαχία των προθήμων. Mm-hmm. Ιστορικά, τον υπόλοιπο κόσμο μαζί τους. Ναι. Με ψέματα, με δολοφονίες, τα χημικά να θυμηθούμε του Σαντάμ και τη δολοφονία του Βρετανού Αύγαλε, έτσι. Με ένα σωρό εγκλήματα. Και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κτλ. Για τα οποία έδωξε κανείς τον Κλίντον, ας πούμε, για όλα αυτά. Όχι, βέβαια. Τη Ιουγκοσλαβία ακόμα έτσι. Την πληρώνουμε. Λοιπόν. Ακριβώς. Οπότε το να βλέπω εγώ ξαφνικά τον Biden ως ελπίδα πιανού. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Αυτό το δίπολο έχει παίξει πριν από τις εκλογές τις τωρινές. Έπαιξε φυσικά και το 16 και στη Γαλλία το 17, έτσι. Δηλαδή, αν δούμε πρακτικά τι είχαμε, για να ερχόμαστε και στην αντίπερα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, βλέπουμε ότι αυτό που είπες, παιδί μου, το δικοματικό σύστημα αυτή τη στιγμή, έτσι, ουσιαστικά... Τι εναλλακτή σου δείχνει? Σου δίνει μια εναλλακτή αυτούσιακή σκληρή δεξιά στα όρια της άκρας δεξιάς ή στα όρια της φασιστικής δεξιάς. Όλες αυτές οι δυνάμεις συσπηρωμένες σε ένα πρόσωπο. Και από την άλλη έχεις τραπεζικού σωλήνα. Ωραία, παιδιά της Wall Street, παιδιά της... στη Γαλλία, ας πούμε, τον Ρόλπα. οι οποίοι έρχονται να αποτελέσουν το δημοκρατικό προκάλημα, το δημοκρατικό κέλυφος, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, απέναντι σε ένα σύστημα που ουσιαστικά εξανδραποδίζει οποιαδήποτε έννοια κοινωνικής πρόνοιας, οποιαδήποτε έννοια κοινωνικής συνοχής. Και εδώ θέλω πραγματικά να εξετάσουμε ποια είναι η ευθύνη των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων, έτσι. Λοιπόν, αυτό ξεκινάει από τον περίφημο Κένετι, ναι, μεγάλο κάθαρμα. Όποτε μου πεις. Όποτε ναι. Ειδικά για τον τόπο, εκδόσεις τόπος, κάνω διακοπή. Αγαπάμε και να πούμε και κάτι εδώ, γιατί πραγματικά θέλω να τονίσω, να τονιστεί αυτό, βιβλία. Ο χώρος του βιβλίου αυτή τη στιγμή, με το νέο lockdown, σοβαρότατο πρόβλημα. Όσο μπορούμε, διαβάστε γιατί χανόμαστε. Διαβάστε γιατί χανόμαστε και εμείς σαν εκπομπή θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα το δείξουμε τώρα. Γιατί θα έχουμε δωροθεσία. Είμαστε τι ωραία που τα λες. Γιατί θα δώσουμε μερικά βιβλία τζάμπα, λέω. Θα έχουμε δωροθεσία. Με δωροθεσία, λοιπόν. Θα πάω να ψηφίσεις Biden. Θα πάω να ψηφίσω Biden και στην Ελλάδα Μητσοτάκη. Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι που θα στείλουν. Λαμπρινή, κάτσε, μην τσακωθούμε πάλι. Πού θες να στείλουν, εδώ, στο chat εδώ ή στο τέτοιο. Ή στο chat του press. Τελέχεις εσύ. Αμέ, εγώ μιλάω με τον ακροατή μου παντού. Ένας είναι. Ωραία, λοιπόν, οι τρεις πρώτοι που θα στείλουν τώρα που λέει και η φιλενάδα μου με τα χαλιά, τώρα, προκαλώ, τώρα θα πάρουν το βιβλίο του Hancock, για το οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Μαρκέτο. Είμαστε ο λαός των Ρωμά, από τις εκδόσεις Τόπος. Τώρα στέλνετε... Τον Ντάτσουν το στέλνει. Τον Ντάτσουν, στείλτε Ντάτσουν ή εδώ στο chat του YouTube. Ή στο The Press Project, οι τρεις πρώτοι θα κερδίσουν από τρία αντίτυπα. Θα πούμε μετά τις λεπτομέρειες, μπορείτε να τα παραλάβετε. Λοιπόν, βάζουμε σποτάκι, επανερχόμαστε σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φυσστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη θάλασσα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, κάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, επανήλθαμε. Γίνεται χαολαμπρινής, το είπα ότι μάλλον θα έχουμε αρκετή συμμετοχή. Λοιπόν, ναι. Ένα θα δώσουμε. Λιλί, κάτι θα γίνει με σένα. Όλα τα βιβλία θα παραλαμβάνεις. Μέρι, έχει Ντούτσον δεν ισχύει, Ελπέμπλο. Περίμενε. Ένα θα δώσουμε στο chat σίγουρα. Ένα λοιπόν του Χριστού. Και είναι ο πρώτος που γράφει Ντάτσον είναι η Μέριλ. Ωραία. Να σκάτσε, κάτσε να βγάλω, να βγάλω χαρτάκι. Περίμενε. Λοιπόν, κάτσε και θα τους βάλω να μου στείλουν. Ναι, η Μέριλ. Και μετά είναι ο Βαγγέλης και ο Ιάννης Τζάνης. Ναι. Τα δύο Ντάτσουν μετά. Ιωάννης μου είπες, περίμενε. Ιωάννης Τζάνης το γράφει. Ωραία, λοιπόν. Σαν τη Τζάνης Τζόπλιν το δεύτερο. Ωραία. Θα μιλήσουμε... Και ο Βαγγέλης. Τώρα, πρόσεξε. Ναι. Όποιος είναι Αθήνα, περνάει και το παίρνει από τον τόπο. Όχι, εδώ αυτό ήθελα να πω. Αυτό να γίνει τώρα. Τώρα, σωστό, δεν μας εγκλήσανε. Δεν μπορεί να... Οπότε στέλνουν το... Γελάμε με σχόλιο από The Press Project. Υποπτεύομαι ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το σχόλιο. Το πλάνο λέει για αυτό το διαγωνισμό είχε σχεδιαστεί με ειδικά διαγράμματα και PowerPoint στα γραφεία του The Press Project. είμαι κάτι παραπάνω από 100% σίγουρος ποιος ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή την πληκτρολόγηση. Λοιπόν, επειδή τον μέτρων πλέον δεν έχουμε γίνεται... Mail. Ναι. Έχουμε το radio venceremos tpp@gmail.com. Ναι. Να πω λίγο αυτό. Μου στέλνουν εκεί τη διεύθυνσή τους οι τρεις που είπαμε. Ωραία, και θα κάνουμε παιχνίδι ανάλογο. Ναι. Έχω ήδη επικοινωνήσει με τις εκδόσεις τόπος, θα το διευκρινίσουμε αυτό ακριβώς πώς, προκειμένου να παραλάβετε τα βιβλία όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ πιστεύω ότι καλά Χριστούγεννα γενικά. Οπότε καλό θα ήταν να μην περιμένετε μέχρι να ξανανοίξουμε για να περάσετε. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τα έχετε άμεσα στα χεράκια σας. Καλέ τα ταχυνυχτά. Ναι, ρε, τα ταχυδρομεία είναι ανοιχτά. Εντάξει, το θέμα είναι να είναι και ο εκδοτικός. Να μπορεί ο εκδοτικός να τα στείλει τώρα. Ο εκδοτικός θα τα στείλει σε μένα με ένα courier να πεταχτώ στο ταχυδρομείο, άμα θέλει. Θα πάω να τα στείλω εγώ το ακροατή. Κορώνα γράμματα για τον ακροατή σου. Καλέ κασίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλη να πάω στο ταχυδρομείο, σιγά. Νίκο Χαρδαλιά, ακούς. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ένα θεματάκι το οποίο το διάβαζα πρόσφατα και στους Times και από ό,τι βλέπω το έχουν και τα παιδιά εδώ πέρα στο The Press Project. Θέμα λέει στο Financial Times η διάταξη πλυντήριο διώξεων για φοροδιαφυγή. Είναι πρόσφατα, δεν ξέρω αν έχεις δει ακριβώς τι συμβαίνει. Κάνουμε διεθνή καριέρα πλέον ως χώρα και ως κυβέρνηση. Γιάννης Μπάκος, εγώ δέχομαι μόνο μετρητά. Βγες εσύ στο ραδιόφωνο και θα σε πληρώσω εγώ, ρε Γιάννη. Λοιπόν, το μαντήλους γενικά. Ουσιαστικά, λοιπόν, οι Times έκαναν λόγο για μαζικό πλυντήριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ουσιαστικά, λέει, προσφέρει αμνηστία και μάλιστα αναδρομικά σε πάνω από 5.000 κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή. Έλα, Πανάγια. Δεν νομίζω ότι περίμενες ποτέ η κυβερνησάρα μας αυτή τώρα που δεν έχουμε λεφτά, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε γιατρούς, δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε κόσμο στα λεωφορεία, δεν έχουμε λεφτά για δασκάλους για περισσότερες αίθουσες. Δεν πιστεύω να πιστεύεις. Το ταμείο είναι μείον. Ναι, δεν πιστεύω να πιστεύεις ότι λεφτά σε μεγαλοφιλέτες, σε τύπους που έχουν φοροδιαφύγει ή χαρίζει χρήματα σε φίλους καναλάρχες. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς. Εγώ, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές της Κουμουνδούρου τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν τέτοιοι είναι. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές της Κουμουνδούρου. Έτσι δηλώνουν. Εσύ το είπες. Έτσι δηλώνουν. Ναι. Το είπα γιατί έτσι δηλώνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, είχαμε μείνει Ηνωμένες Πολιτείες. Μου έλεγες, λοιπόν, μου εξηγούσες για ποιον λόγο δεν μπορούμε να αναλύσουμε το φαινόμενο Τραμπ με ανάλυση του φασισμού ή της ακροδεξιάς, αν θέλεις, σε προηγούμενες. Είπες κάτι πολύ σωστό πριν. Είπα πολλά σωστά. Πλέον οι εξελίξεις ένα... πολλά, όχι, αλλά τέλος πάντων κάτι σωστό. Εντάξει, αυτό θα το κρίνει ο ένας και μοναδικός πιστός μακροατής, η μάνα μου. Μάνα, στείλε μήνυμα τώρα εδώ στο chat να βεβαιώσεις πόσο σωστά τα είπα. Αχ, μωρέ. Γυρίζεις στη μανούλα μου. Αχ, μωρέ. Πάω πίσω, λοιπόν, στη μαμά μου, εγώ και η Αρλέτα. Μαμά μου, έτσι, ναι, πολύ γλυκό ήταν. Λοιπόν, είδες όμως ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που σου έρχεται στο νου, ε? Η μαμά. Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Εξής. Είναι αυτό που είπες πριν, να επιβεβαιώσω δηλαδή και να πω ότι συμφωνώ, ότι έχουμε τέτοια ταχύτητα εξελίξεων. Mm-hmm. Άλυση πολλές φορές όταν χάνεις τη μεγάλη εικόνα, γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Όμως, στην Αμερική ειδικά, η μικρή εικόνα, η εικόνα του εσωτερικού της χώρας, είναι αυτή που μας είναι άγνωστη σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Υπό ποια έννοια? Καταρχήν, μιλάμε πολλές φορές για πολιτισμό. Δεν υπάρχει ένας πολιτισμός. Υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί. Αυτό που συνήθως λέμε αμερικάνικο πολιτισμό, αν το σκεφτείς, αφροαμερικάνους. Ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Στο μεγαλύτερο ποσοστό. Πολύ, πολύ σωστό. Έτσι. Άρα, με μια κοινωνία συγκροτημένη. Με μια κοινωνία που έπρεπε να αντιμετωπίσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και που γι' αυτό δημιούργησε κώδικες και πολιτισμό. Κουβαλώντας και τον πολιτισμό που έφερε, ειδικά στη μουσική, η πατρίδα της, ως ερχόμενη ως σκλάβα κοινωνία. Μια κοινωνία της αντίστασης που έπρεπε να σταθεί όρθια. Έτσι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και αυτός ο λαός, ο αφροαμερικάνικος λαός, ακόμα δεν έχει μπει κοινωνικά ισότιμα, αν εξαιρέσει στην Ουάσιγκτον DC, όπου τους έφεραν κάποια στιγμή με το ζόρι για να δημιουργήσουν μεσαία τάξη. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό της μεσαίας τάξης των Αφροαμερικάνων. Οι φυλακές είναι γεμάτες, ναι, από τα Αμερικά. Ουσιαστικά. Και αυτό το έχουμε επισημαίνει πάρα πολλές φορές. Στην Αμερική έχουμε την φυλετικοποίηση της ταξικής ανισότητας. Στην εποχή, Αυτό βρίσκουμε απέναντί μας. Και είναι κάτι το οποίο πάρα πάρα πολύ εύστοχα, πάρα πάρα πολύ έγκυρα είχαν διαπιστώσει, είχε διαπιστώσει και το πρώτο ένοπλο κίνημα των μαύρων ΗΠΑ, οι μαύροι πάνθυρες. Δηλαδή, όταν η Ντέιβις μιλούσε ταυτόχρονα με την φιλετική, για το φιλετικό ρατσισμό, με την ταξική ανισότητα που βιώνει η μαύρη κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως κομμουνίστρια. Ως κομμουνίστρια, ναι, πολύ σωστά να το... υπήρχε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα και ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό πρόταγμα. Δηλαδή, σου έλεγαν ότι σκοπός δεν είναι να απελευθερωθώ εγώ ως... για να έρθω να γίνω τι, βασιλικότερη του βασιλέως και να καταπιέζω τους Λατίνους ή τους άλλους. Γιατί εκείνο το οποίο. Για να καταλάβεις. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, ότι ουσιαστικά έλεγε ότι εκείνο το οποίο βιώνω είναι μια βαρβαρότητα λόγω του χρώματός μου και λόγω της οικονομικής κατάστασης που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Είναι πράγματα αλληλένδετα. Ξεκινάς, είμαι ο δούλος σας, που όταν πάω να είμαι η δούλος σας, φτιάχνετε ένα ολόκληρο νομοθετικό σύστημα για να με κρατήσετε δούλος. Ακριβώς. Αυτό το είχα γράψει και στο άρθρο Σοφρονισμός ΑΕ, επειδή το έθεσες πάρα πολύ, που ουσιαστικά είχα προσπαθήσει να αποδείξω ότι, παιδιά, υπάρχει ένας πάρα πολύ συγκεκριμένος λόγος που η φυλακή καταρχάς είναι business, να είναι καλά ο Ρίγκαν, πολιτείες, εντάξει, και ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για την αστυνομία, πάρα πάρα πολύ εύκολο, να δώσει πελάτες σε αυτούς που έχουν συμβάσεις με το αμερικανικό δημόσιο φυλακές, το να βρίσκει τα υποψήφια θύματα της ανάμεσα στην κοινότητα των μαύρων. Ναι, γιατί είναι η πιο φτωχή. Αυτό ξεκινάει το 800 μετά τον εμφύλιο. Μετά τον εμφύλιο έχουμε τη δημιουργία στο Νότο ενός νομοθετικού συστήματος, το οποίο ουσιαστικά ποινικοποιεί τον τρόπο ζωής των μαύρων. Αυτό γίνεται. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα, έρχονται οι τύποι που έχουν τις φυτείες, που ξαφνικά τους πήρανε τους δούλους, και νοικιάζουν τους μαύρους που είναι στις φυλακές από το κράτος. Αυτό το πράγμα έχει πάνω από έναν αιώνα ιστορία, θέλω να πω. Ένα. Δύο. Αυτό που είπε ο Ντιμπουά ή The Boys, όπως τον λένε οι Αμερικάνοι, ο πρώτος μεγάλος για μένα διανοούμενος της αφροαμερικανικής κοινότητας, τον αγαπώ και πολύ, ο οποίος είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Η εγκληματικότητα και η φτώχεια συνδέονται. Και είναι πολύ εύκολο να μετατρέψεις τους φόβους και τις αγωνίες και την καθημερινότητα της φτώχειας σε έγκλημα. Ναι, διαχρονικά αυτό συμβαίνει. Και αυτό γίνεται κατά των Αφροαμερικάνων. Και από πάνω τους έρχεται και ένας Κένεντι, άλλο κάθαρμα να πούμε. Τον έχουμε και δρόμους, αυτούς δεν τους έχουμε αλλάξει. Έτσι, σου έρχεται και ένας Κένεντι από πάνω, ο οποίος αποφασίζει, αυτό είναι ίσως από τα πιο καταστροφικά σχέδια που έγιναν για τις κοινότητες των μαύρων, ότι για να μπορέσουμε, λέει, να ζήσουμε όλοι μαζί αγαπημένοι, θα πρέπει να πάψουν να ζουν εκείνοι χωριστά από εμάς, που έχουμε πόλεις του 1 εκατομμυρίου, τους υποχρεώνουμε να φύγουν από τον τόπο τους, οι μισοί, να πάνε να ζήσουν με λευκούς και φέρνουν εκεί. Με αποτέλεσμα να διαρριχθεί ο κοινωνικός ιστός, να καταστραφούν κοινότητες και 20 χρόνια μετά 30, το 90 τέλη βγαίνει αυτή η μελέτη, να πούνε αν έκαναμε λάθος και δημιουργήσαμε μεγαλύτερη εγκληματικότητα και περισσότερα προβλήματα. Ναι, γιατί έχουν φερθεί οι Αμερικάνοι στην αφροαμερικανική κοινότητα, οι λευκοί Αμερικάνοι, είναι εγκληματικός, με μια λέξη. Είναι εγκληματικός, απλά στη σημερινή εποχή εκείνο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το αναδείξουμε, πρέπει να το πούμε, ρε παιδί μου, είναι ότι βλέπουμε ότι αυτό που λέμε αμερικανικό κράτος και τα όργανα επιβολής του έχουν μία δυσανεξία, μία φοβερή αντιπάθεια στη φτώχεια από πού και αν προέρχεται αυτή, για να χρησιμοποιήσω ένα πολύ γνωστό σύνθημα των απανταχού νεοφιλελέ. Να θυμίσουμε την περίπτωση το 2011 που εκεί εξαφάνισαν από προσώπου γης ένα λευκό άστεγο, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, ήταν και τοξικοεξαρτημένος, μόνο και μόνο είχε την ατυχία να είναι φτωχός. Όπως είπαμε προηγουμένως, η φτώχεια δεν είναι ατυχία. Ναι, γι' αυτό το λέω έτσι σχεδόν ειρωνικά. Όχι, βάζω εγώ και το, ναι. Για μένα το ζήτημα θα πρέπει να το δούμε όπως το είχε δει ο Μάρλο Μπράντο εκεί στην δεκαετία του 60, όταν μετά τη δολοφονία. Ήταν το κούκλος μεγάλος. Όταν μετά τη δολοφονία ενός 17χρονου των λευκών πανθύρων από την αστυνομία, είχε πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θα πρέπει να μιλήσω στο γιο μου λευκός ο Μπράντο, έτσι, για όσα οι λευκοί δεν καταλαβαίνουν. Τι εννοούσε, προφανώς ο Μπράντο δεν μιλούσε μόνο φιλετικά, εννοούσε κάτι ακόμα πιο βαθύ, ότι ουσιαστικά κλεινόμαστε μέσα στην για να κρύψουμε το πραγματικό μας πρόβλημα. Το έλεγε και το πρώην μέλος των Μαύρων Παθήλων, η Φίλις Τζάκσον, σε ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ του Στάνλεϊ Νέλσον, όπου ουσιαστικά μας έλεγε τότε ότι η επίθεση των Μαύρων Παθήλων δεν ήταν μόνο ενάντια στη λευκή κυριαρχία, αλλά εξίσου ενάντια στον καπιταλισμό, καθώς διαμόρφωνε μια εργατική τάξη βουτυγμένη στη φτώχεια, κάτι που θεωρούσαν τα μέλη των Μαύρων Παθήλων ότι δεν ήταν καθόλου σωστό. Νομίζω ότι τρόπος να καταλάβουμε, απλά και πάλι επιμένω ότι δεν νιώθω ότι δεν έχουμε τα εργαλεία να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή την εποχή του Τραμπ. Δηλαδή και η συζήτηση επί στιγμή είναι μια συζήτηση η οποία καλώς ή κακώς θα κάνει βήματα πίσω, θα μιλήσει για την ταραχώδη δεκαετία του 60. Αυτή τη στιγμή εμένα με ενδιαφέρει όμως να δούμε πού βρισκόμαστε. Για ποιον λόγο παρελθόν δεν είναι παρελθόν. Και θα επιμείνω, δεν είναι μόνο οι Αφροαμερικάνοι, έτσι, να μιλήσουμε και για όλα τα άλλα. Είναι οι φτωχοί με τους πλούσιους. Και οι άνθρωποι των αστικών κέντρων με τους ανθρώπους της επαρχίας που τους έχει ξεσκίσει το τραπεζικό σύστημα εδώ και δεκαετίες. Ο αγρότης στην Αμερική υποφέρει. Είναι οι πολιτείες τις οποίες μπορεί να μην υπάρχουν Αφροαμερικάνοι, αλλά υπάρχουν Λατίνοι να κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πήγαινε στα φτωχά ξενοδοχεία, ας πούμε, και ήξερες ότι στο Μισισιπί θα καθαρίζουν και θα κάνουν όλες αυτές τις δουλειές μαύροι, στο να τις κάνουν Λατίνοι. Και να μην μιλήσω για τους Ινδιάνους και για τις συνθήκες που επικρατούν, που περπατάς στις μέσες και κλωτσάς σύρικες, που όλα τα στοιχεία που σημαίνουν ότι η αποικιοκρατία είναι παρούσα και ισχυρή, είναι εκεί. Λοιπόν, γι' αυτό λέω το παρελθόν δεν είναι παρελθόν. Αν θες να μείνεις μέσα στο κορέο και να πεις η Αμερική είναι η χώρα της ισότητας, της δημοκρατίας, bla bla bla, να το πεις. Αλλά δεν είναι έτσι. Και θα παραπέμψω πάλι για μένα στο σημαντικότερο βιβλίο που έχει γραφτεί, που είναι η ιστορία του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών του Ζιν. Για να καταλάβουμε για ποια Αμερική μιλάμε. Φοβερό βιβλίο, Λαμπρινή. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε. Είναι συγκλονιστικό. Και είναι εκεί που καταλαβαίνεις, όταν λέω ότι αγαπάω αυτό το λαό, που δεν είναι λαός. Κάποια στιγμή ήμουνα με την αρχιστάκτρια του Ιωδικού, είχα πάει να τους δω, γιατί δουλεύω μαζί τους μερικές φορές. Και της είπα ότι για μένα η 11η Σεπτεμβρίου έχει κάνει, για πρώτη φορά έδωσε στίγμα λαού, μιας ενότητας. Αυτό έχει καταστραφεί ήδη. Εκείνη η ενότητα έχει καταστραφεί ήδη. Η Αμερική είναι μια βαθύτατα διαιρεμένη χώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτό λέμε. Είναι πολλές χώρες. Αυτό λέω. Είναι πολλές και αποδείχθηκε και το είδαμε και εκλογικά, δηλαδή και σαν ποσοστά αυτή τη στιγμή. Φαίνεται αυτή η διαφορά. Αυτή η πολυδιάρκεια. Τι σημαίνει αστικά κέντρα, ας πούμε. Τι σημαίνει τα αστικά κέντρα ψηφίζουν κυρίως τον Βάιντεν και οι λαϊκές περιοχές ψηφίζουν. Δεν είναι τρελό, αν το σκεφτείς. Και αν υπήρχε ο Μπέρνι απέναντι, μια τέτοια προοπτική, τι θα ψήφιζαν οι λαϊκές περιοχές. Και ποιες λαϊκές περιοχές και ποιες δημοκρατικές περιοχές, όταν βλέπεις ότι στο παράλληλο δημοψήφισμα στην Καλιφόρνια για το αν θα έχουν δικαιώματα ασφάλισης οι άνθρωποι που δουλεύουν στα Uber και σε αυτά, ή προοδευτικάροι της Καλιφόρνιας, λένε όχι, να μην έχουν. Ναι, κατάλαβα. Έτσι. Εδώ γίνεται ο κακός χαμούλης με τον Μπράντο, από ό,τι βλέπω. Αφού είναι κούκλα. Ναι, και όχι άδικα. Εμένα κοσμίκει τι όμορφη αυτή τη στιγμή. Εδώ το γραφείο. Η πανέμορφη φωτογραφία που είναι στη μηχανή με το. Μηχανή. Ναι, με το καπέλο. Αυτό. Φανταστικό. Και δίπλα έχω το θορυκτό Ποτέμκιν. Εντάξει. Ο καθένας, παιδιά. Όπως βολεύεται. Είχαμε επίσης μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για να δούμε. Να ξαναρθούμε λίγο στην Ευρώπη. Στην Πολωνία αυτή την εβδομάδα. Τα κορίτσια για μια τεράστια νίκη αυτή τη στιγμή. Πραγματικά μια τεράστια νίκη απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία διολυσταίνει συνεχώς. Εκεί φαίνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρξε αντίδραση. Είχαμε τις προηγούμενες νόμο που ουσιαστικά απαγόρευε εκτός της περίπτωσης του βιασμού Ο νομοθέτης δεν προέβλεπε ούτε καν την περίπτωση το έμβριο να είναι άρρωστο, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μόνο στην περίπτωση βιασμού μια γυναίκα μπορούσε να προχωρήσει σε άμβλωση. Και την περασμένη Τρίτη ουσιαστικά η κυβέρνηση της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι παγώνει την εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση των αμβλώσεων μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες κινητοποιήσεων. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος σε αυτές τις κινητοποιήσεις και όχι μόνο γυναίκες, έτσι. Δηλαδή ήταν ένα μήνυμα συνολικό στην κυβέρνηση, το οποίο δεν αφορούσε μόνο την άμβλωση. Θα προσπαθήσουμε στις επόμενες εκπομπές με κάποιον ο οποίος θα ξέρει καλύτερα από εμάς τις Πολωνίες, για να κάνουμε μια συζήτηση τι ακριβώς κερδίθηκε πέρα από το δικαίωμα στην Πολωνία τις περασμένες μέρες. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία δεν αφορά μόνο το φεμινιστικό κίνημα, νομίζω ότι μας αφορά όλους. Γιατί αν το δεις... Και έχουμε στην Αμερική παράλληλα, πάλι για το ίδιο θέμα, έτσι, τις αμβλώσεις, να γίνονται 2 παράλληλες. Γι' αυτό την έδωσα την πάσα. Το κατάλαβα. Mm-hmm. Λοιπόν, και την πήρα όπως βλέπεις την πάσα. Την πάσα. Λοιπόν, πάλι το κορίτσι μου, έλα. Το Κολοράντο, έτσι, Λουιζιάννα, να ψηφίσουν για αυτό το θέμα. 2 πολιτείες και να ψηφίσουν τελείως διαφορετικά. Και έχεις ένα ανώτατο δικαστήριο αυτή τη στιγμή, το απολύτως από τους συντηρητικούς. Ναι, και μετά και το θάνατο. Θα δούμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ένα τοπίο, δηλαδή, που εμφανίζονται πια όλες οι εσωτερικές διαφορές της Αμερικής. Όλες. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι, όπως πολύ σωστά γράφει και στο TPP στο τέτοιο Αναστάσεις, ο Φρήμης, να μην μπερδεύω τις Αναστάσεις, τις έχουμε 2. Λοιπόν, μια χώρα που η αποικιοκρατία κρατάει καλά 500 χρόνια μετά. Αυτό λέγαμε για τα Ινδιάνικα. Mm-hmm. Δηλαδή, η Αμερική αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ερμηνευθεί με τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία, γιατί πολύ απλά δεν έχει ξεπεράσει στα περιοχές. Να το πω έτσι. Για εξήγησε του. Δεν ξέρω. Δηλαδή, προσπαθώ να το βάλω, να το νομίσω εισαδωροθεσίας. Πρέπει να βρω μια τέτοια λέξη. Να το πω κυριλάτο. Δηλαδή, δεν μου βγαίνει έτσι. Πολύ απλά είναι... Είπα στην Νότια Ντακότα, ας πούμε, έχει την εικόνα της εξόντωσης των Ινδιάνων. Πας στην Νότια Ντακότα και ξέρεις τι συμβαίνει. Αν πας στη Λουιζιάννα, στο Μισισιπί, έχω να λέω την πρώτη φορά, 2006 ή 2007, έχουμε φτάσει στο Σικάγο, γιατί ήταν το πιο φθηνό εισιτήριο, και μας λέει ο κύριος εκεί στο Αδουάνα, μου έρχεται και ισπανικά τώρα. Πού θα πας στην Αμερική, ρε παιδί μου, για να σε αφήσουν να περάσει έξω. Στα. Κάτσε εκεί. Λοιπόν, πώς το λένε αυτό το πράγμα, τώρα κολλάει το μυαλό μου. Τέλος πάντων. Πάτε. Θα το ψάξουν οι ακροατές μας, τους δίνει στροφή. Τελωνίο. Ναι. Εγώ είδες, δεν μίλησα εκεί. Μέχρι να το βρεις. Λοιπόν, ρωτάει εκεί ο κύριος, να πούμε, ο Άνστονος, και πού θα πάτε, και λέω και εγώ στο Μισισιπί, γιατί η τρέλα είναι να πας για τα μπλουζ, έτσι πρώτη. Ποιος θέλει να πάει στο Μισισιπί με μια περιφρόνηση άφατη. Λοιπόν, ο κύριος ο Λευκός στο Σικάγο θεωρεί αδιανόητο ότι κάποιος μπορεί να θέλει να πάει στο Μισισιπί. Ο Μισισιπής μες στο μυαλό του είναι ένας θαμμένος τόπος. Τα ξέρουνε. Ναι. Με έναν τρόπο. Ναι. Έτσι, και αυτά είναι παρόντα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν εκεί. Και όταν γυρίζεις αυτό, όταν ψάχνεις τους μικρούς τόπους, καταλαβαίνεις. Στην Αμερική επίσης, και αυτό το λέγαμε νομίζω και χθες μαζί, δεν το λέγαμε, ότι άμα να κρατήσει το παιδί του στο σπίτι και να του μάθει, όχι με τον Κωνσταντίνο το λέγαμε, και να του μάθει του παιδιού ότι, ξέρεις τι, είναι επίπεδη, το δικαιούται. Ναι, γιατί το θέμα είναι ότι... Homeschooling. Ναι, αυτό ακριβώς. Και ναι. Εδώ έχουμε μία, πώς να σου το πω... Προβληματίζομαι ιδιαίτερα, γιατί ξαναλέω, νιώθω ότι σε μια γενική κλίμακα, και αυτό δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ, ή την προσπάθεια ερμηνείας όσων συμβαίνουν σε αυτή τη μεγάλη από πάρα πολλές απόψεις χώρα. Νιώθω ότι ειλικρινά βρισκόμαστε σε μια εποχή, καλά το απόλυτης ρευστότητας αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά σε μια εποχή που ακόμα δεν έχουμε μπει στην επόμενη, αλλά δεν έχει τελειώσει και αυτή. Η Αμερική. Κρατορία είναι το καλό. Ναι. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό. Νομίζω ότι βρισκόμαστε. Αυτό το λέω. Ναι, ναι. Εντάξει. Θες να το πάρω ως θέσφατο επειδή. Ωραία, εντάξει. Εδώ, το λέει η Λαμπρινή, άρα είναι και αληθές. Εντάξει. Λοιπόν. αλλά ειλικρινά. Θέλω να, και θέλω και τον ακροατών σε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο με βασανίζει όλες αυτές τις μέρες. Και εγώ δεν θέλω άλλα βάσανα στη ζωή μου, έχω αρκετά. Δεν κοιμάται τώρα πια τα βράδια. Δεν κοιμάμαι, αλλά και δεν μπορώ να βρω. Δηλαδή, τέτοια φήμωση στην εκπομπή, τέτοια φήμωση στους δημοσιογράφους αυτής της χώρας, στους ανθρώπους που ασχολούνται, στους καπανείς της σκέψης, που θα έλεγε και μια ψυχή. Ωρε Παναή. Στο ισοπαίδωσα τώρα. Λοιπόν. Μόλις έπεσα από την καρέκλα, μισό λεπτό να σηκωθώ. Είναι από τη σκαπάνη. Λοιπόν. Είναι κάτι που μια μαμά από το λογαριασμό του παιδιού που σας παρακολουθεί. Μαμά. Μαμά εσύ. Και πάλι. Λοιπόν, λέω ότι... Μάνα μου, είσαι βασανίδη μάνα μου, πες τα. Ειλικρινά, δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Ναι, καταραίει η αυτοκρατορία. Ωραία, καταραίει. Το ζήτημα δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας και των στρατιωτικό βραχείων επιβολής τους. Έχει που λέμε με το λαό της αυτοκρατορίας. Και εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι από τη μία υπήρχε και υπάρχει Silicon Valley, η οποία θα υπάρχει ακόμα και αν καταρρεύσουν. Θα έχουν την ίδια ισχύ. Από όσο ξέρουμε μέχρι τώρα έχουν βρει ήδη άλλους χώρους, λίγο πιο εξωτικούς, να σταθμεύσουν τα κεφάλαιά τους. Και από την άλλη έχεις ανθρώπους που μόνο στην Ουάσιγκτον τον περασμένο χειμώνα, το χειμώνα δηλαδή, το Δεκέμβρη του 19, είχαμε 500 ανθρώπους που πέθαναν από το κρύο. Μόνο το Δεκέμβρη. Εδώ λοιπόν, πώς ερμηνεύσουμε, φυσικά με τα ταξικά γυαλιά μας, δεν τα βγάζουμε ποτέ αυτά, τουλάχιστον εγώ. Το πρώτο και κύριο. Ναι. Και το δεύτερο, αυτό που μου γράψε ο Έλιοτ, και έχει απόσταση μου, ο Έλιοτ είναι ιστορικός. Mm-hmm. Στο Πανεπιστήμιο Λογιόλα είναι βραβευμένος, πολύ βραβευμένος και πολύ εκδημένος. Όχι, αυτό είναι κακιά λέξη. Ναι, βγάλει πάρα πολλά βιβλία. Ναι. Πολυγραφότατος. Πολυγραφότατος, ναι. Έχουμε μπει και σε New York Times και τέτοια, σε λίστες, έτσι είμαστε φίρμες. Mm-hmm. Βαθιά δημοκρατικός, ο οποίος, ο πατέρας του μάλιστα ήταν από τους μεγάλους αγωνιστές των σωματείων. Ο Έλιοτ είναι τώρα 71-72, δεν είναι μικρό παιδί, θέλω να πω. Και μου γράψε κάτι. Φυσικά έχω κάνει. Άμα έχει κάνει συνέντευξη, μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα ηχητικό να το μοιραστούμε, αν θες, με τους ακροατές μας εδώ. Προς το παρόν ήμουν με τον Έλιοτ, γιατί δεν θέλω να τον μοιραστώ με κανέναν. Μάλιστα. Ορίστε. Τα βλέπετε, τα ακούτε. Τα ακούτε, έτσι. Εγώ δίνω τροφή στο κοινό και αρνείται. Πάμε, συνεχίζουμε. Τι να κάνω, τέτοια αγόρια τα κρατάω μόνο για μένα. Λοιπόν, και μου γράψε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μου γράψε ότι αυτή τη στιγμή η Αγγλία πεθαίνει. Είμαστε όπως ήταν η Αγγλία το 46. Υπάρχουν οι τόποι του πλούτου και της δύναμης. Οι υπόλοιπα ρέοι και οι καλύτερες μέρες αυτού του τόπου έχουν περάσει για πάντα. Αυτή τη φράση επιλέξει. Να. Όταν λέω οι αυτοκρατορίες δεν πεθαίνουν. Αυτό, έτσι. Καλύτερες μέρες. Σκέψη την εποχή των βιομηχανικών εργατών, σκέψη την εποχή που τον Ντιτρόιτ έβγαζε, που η εργατική τάξη μπορούσε να ζήσει πολύ καλά. Τη λογική ακόμη και του φορντισμού, ότι εγώ θα φτιάχνω ένα αυτοκίνητο που θα μπορεί να το έχει ο εργάτης μου. Αυτές είναι οι καλύτερες μέρες της Αμερικής, όπως τις αντιλαμβάνεται η Αμερική. Λοιπόν, οπότε έχουμε ένα συγκεκριμένο, έχουμε συγκεκριμένα σημάδια ότι αρχίζει και καταραίει αυτό. Ότι αρχίζει η αυτοκρατορία να πεθαίνει, η αυτοκρατορία στη μέρα στην άλλη. Και να από το 1204, ναι. Από το 1204 ως το 1453 είναι 2,5 αιώνες. Προφανώς δεν βέφτουν από τη μία μέρα στην άλλη και γι' αυτό και είπα και προηγουμένως ότι έχω και εγώ πολύ πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για το αν βρισκόμαστε σε αυτήν τη φάση, δηλαδή στην φάση της κατάρρευσης. Απλά το ζήτημα εδώ για μένα είναι το εξής. Θα πρέπει να δούμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε σχέση που είπαμε προηγουμένως με την ανερχόμενη δύναμη. Δηλαδή, όντως καταραίει. Όντως αυτό σίγουρα τίποτα καλό δεν μπορεί να σημαίνει για το λαό μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι μπορούμε, πιστεύεις, να δούμε μετά στη σχέση με την ανερχόμενη δύναμη με την Κίνα? Εγώ μίλησα προηγουμένως για αύξηση, για όξυνση των εντάσεων, για όξυνση του ανταγωνισμού. Ίσως όχι ακόμα και με τη στρατιωτική του μορφή. Με δεδομένο ότι η Κίνα κατέχει και ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης θα πρέπει να το βάζουμε στο παιχνίδι αυτό, έτσι. Αυτό θα αλλάξει με την Κίνα σε ένα βαθμό. Δηλαδή. Έτσι, αυτό με την Κίνα εξαρτάται πάρα πολύ από το ποιος θα είναι ο πρόεδρος. ποια μορφή θα πάρει. Αν θα είναι soft power πάλι. Έχει τον Biden για soft power, γιατί εδώ λίγο... Για την Κίνα, ναι, γιατί ο Biden τα έχει πάρει σε εταιρείες. Κάτσε κι εσύ. Είδες πόσες πρόχνω να την πεις την είδηση στον ακροατή. Να τη δώσω, έτσι, αυτό, από πού τα παίρνει ο καθής. Ναι. Ας παίρνει ό,τι κρεβάτι του όμως. Όχι εδώ πέρα διεθνώς και με τον υπεριαλισμό στην πόρτα μας. Αυτή είναι η άποψή μου. Υπεριαλισμό. Τι επαρχιωμένες εκφράσεις είναι αυτές, Λαμπρινή. Είδες, τέτοια είμαι, τέτοια. Λοιπόν, αλλά ουσιαστικά μιλώντας, η εχθρότητα, επειδή θα παίξουν με τον ενεργειακό πάλι, οι δημοκρατικοί θα ξαναπαίξουν με τους ενεργειακούς δρόμους. Ναι. Έτσι. Θα επιστρέψει στον παλιό κακό Ρώσο. As always. Πολύ περισσότερο από την Κίνα, ναι. Και αυτό και με αφορμή το ζήτημα με την Αιθιοπία που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Πες τα γρήγορα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο ακροατής μου να σε έχει ακούσει εσένα. Κακός. Ναι, εντάξει, σωστό. Τι, άλλωστε μπροστά σου εγώ τι είμαι, ένα μαθητούδι, μόνο η ποδιά μου λείπει, αλλά... εντάξει, αυτό που είχαμε πει, ρε παιδί μου, είναι να τα πούμε λίγο εντάχει. Λοιπόν, θα το μοιραστώ μαζί σου, ακροατή, γιατί ειλικρινά δεν αντέχω άλλο. Της έχω στείλει μήνυμα εδώ και 2-3 λεπτά. Εντάξει, και της λέω, πρέπει να πάω τουαλέτα. Δεν σταματά την Ανέστη, δεν έχει διαβάσει. Too much information, αγάπη μου. Ποτέ too much information, το διάβασα. Πήγαινε. Λοιπόν, όχι, θα ορίστε. Το πω στον ακροατή, αυτή, για να το ξέρεις. Εντάξει, υπάρχει, ρε παιδί μου, το θέατρο που λέγεται το θέατρο επιχειρήσεων, να το πούμε, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ που λέγεται Αφρική και Δύο Αιθιοπία. Ο Χαράς Ευαγγέλια τον προηγούμενο καλά που μπήκε το δούνο του και η Παγκόσμια Τράπεζα στην Αιθιοπία, σε ένα κάστρο, ας πούμε, των Κινέζων, οικονομικό προτεκτοράτο τους, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί πολλές φορές κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις και λέμε, ρε παιδί μου, οικονομική διπλωματία. Όχι, η Κίνα για εμένα αυτή τη στιγμή ασκεί μια ξεκάθαρη οικονομικό επεκτατισμό, υπεριαλισμό. Με σκοπό να μετατρέψει κατά με την Αφρική Αιθιοπία στο νέο Μπαγκλαντές που θα έχει σημαία αυτή τη στιγμή την κόκκινη σημαία με το αστέρι των Κινέζων. Το νέο Μπαγκλαντές, το νέο Βιετνάμ κτλ. Σε ό,τι αφορά τους εξάθλητους. Δεν έχει σπυροδρέπανο. Σπυροδρέπανο είχε άλλη. Να βάλουμε. Προς το παρόν τα έχουμε στα. Έτσι. Έχουμε, ναι. Το ρίξα στο Instagram. Ναι. Το έριξα στο Instagram. Ακροατή μου, να μπει στο Instagram. Έχω κάνει σφυροδρέπανο στον ήχη. Πάρα πολύ ωραία είναι. Πες. Οι κακές παρέες. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Λοιπόν. Ναι, όχι. Είμαστε ο εδώ. Ο παππούς το έκανε, ήταν στο βουνό, να ξέρεις. Ο δικός σου. Της Ιφηγένειας που έκανε τον ήχη. Δεν άκουσα. Ήταν στο βουνό. Εντάξει, υπήρχε μια συγκίνηση τότε παραπάνω. Τα πάντα. Βέβαια. Υπήρχε μια συγκίνηση παραπάνω. Λοιπόν, ναι, εντάξει μου, πέντε έχει, εντάξει, έχεις δίκιο. Τα ξέρω βέβαια. Ναι. Θα πας καμιά ώρα τουαλέτα, κούλαλη, να μας αφήσεις με τίποτα με τον ακροατή μου. Άντε, δεν μπορώ άλλο. Παιδιά, ειλικρινά, θα κάνω την ανάλυση μετά, δεν γίνεται άλλο. Φιλιά. Άντε, πήγαινε, θα μιλήσω εγώ με τον ακροατή μου λίγο μόνη μου. Και μετά θα άρχισε να μας πεις γιατί ότι έχω πρώτον, η λέξη υπεριαλισμός σε αυτό που κάνει η Κίνα είναι λίγο υπερβολική. Εγώ προτιμώ αυτό του, ναι, είναι μια μεγάλη δύναμη, έτσι, όχι περιφερειακή, είναι μια γερή δύναμη, αναπτύσσεται με τρελό ρυθμό. Αλλά αυτό που κάνει είναι να μπαίνει στην Αφρική δίνοντας και στην Αφρική. Αυτό δεν το κάνουν οι υπεριαλιστές, συνήθως πάνε και αρπάζουν. Και αυτή είναι η διαφωνία μου για αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι δεν έχουμε όλες τις λέξεις πια να αναλύσουμε πράγματα. Δηλαδή, όταν πας και δίνεις δουλειές και δημιουργείς μεσαία τάξη και έχει τελειώσει η πείνα σε ένα τόπο, όσο και αν είναι φυσικά βάσει του υπεριαλιστικού σου εντός εισαγωγικών ή εκτός σχεδίου, κάνεις και κάτι εκεί. Όλα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα θα καταγραφεί στην ιστορία μας το κεφάλαιο με τίτλο «Η άνοδος της Κίνας». Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αλλά η Κίνα πηγαίνοντας εκεί, στην Αφρική ειδικά και σε άλλες χώρες, έτσι, ανεβάζει σιγά-σιγά και το επίπεδο αυτών των χωρών βοηθάει αυτές τις χώρες με έναν τρόπο. Κάτι που δεν έχει κάνει. Δηλαδή, οι Γάλλοι πάνε και αρπάζουν ακόμα. Είδες εσύ να δίνουν τίποτα οι Γάλλοι πουθενά. Μια ζωή στην. Βγαίνει και ο Μακρόν από. Ναι. Η επίσημη, πώς τη λένε, η σοβαρή Λεπέν είναι ο Μακρόν. Έτσι. Αυτό. Τι παίρνουν, αρπάζουν από παντού. Οι Αμερικάνοι τι να τίποτα. Οι ανοιχτές χλέβες της Λατινικής Αμερικής λένε. Οπότε ναι, υπάρχει ο παραδοσιακός υπεριαλισμός και υπάρχει και αυτό το καινούριο πράγμα. Πρέπει να βρούμε για social υπεριαλισμός, μπράβο, με τη Σοβιετική Ένωση οι εκετζίδες. Ένα τέτοιο, αλλά το social δεν πάει στην Κίνα. Πρέπει να βρούμε πάλι μια καινούργια λέξη. Διότι social δεν το λες αυτό που γίνεται στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ιδιαίτερη ιστορική περίοδος, είναι γεγονός. Δηλαδή έχουμε ένα ζήτημα εδώ. Τώρα, ώσπου να έρθει ο Κούλαλης, γιατί δεν ξέρω πώς θα κάτσει, κάτσε να σου πω ιστορίες. Θες να σου πω ιστορίες για την Αμερική, ε? Να σου πω, ακράτη, να σου πω. Λοιπόν, για να καταλάβεις πόσοι άνθρωποι εκεί είναι μια... Μας βοηθάει στον Πειραιά η Κόσκο, δεν μας βοηθάει εμάς η Κόσκο. Στην Αφρική μιλάω. Βρε, μην μπερδεύετε τα βιωτικά επίπεδα. Γεώργιος Παναγιωτίνος, σε σένα το λέω. Μην μπερδεύεις τα βιωτικά επίπεδα. Κάτσε λίγο, ας πούμε. Έτσι. Έχουμε μια Αιθιοπία στην οποία ως πριν 10 χρόνια οι άνθρωποι πεθαίνανε από πείνα. Και έχουμε μια Αιθιοπία στην οποία σήμερα. Ακούσα πόρτα, βγαίνει ο Κούλαλης από την τουαλέτα. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από την πείνα. Αυτές είναι οι μικρές διαφορές. Τώρα που θα έρθει ο Κούλαλης θα μας κάνει και την ανάλυση όλη για την Αφρική. Εδώ είναι. Εγώ σε απολαμβάνω. Άκουσα την πόρτα εδώ. Άκουσα την πόρτα, είδες. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Έπινε στα πιάτα, ρωτάει ο ακροατής μου. Το έκανα πέρσι αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι έχω βγει στην εκπομπή τα παιδιά στο ΙΜΑ. Κάθε Τρίτη τα παιδιά στο ΙΜΑ, εκεί θα είμαστε. Εντάξει. Γιατί και ο Μπέκος. Μπέκος, ναι, ναι, μα, όχι, μου κάνανε παράπονα, παράπονα προχθές ότι ενώ εκείνοι με διαφημίζουν, μας διαφημίζουν πολύ σωστά, εμείς ούτε να τους αναφέρουμε. Συγγνώμη, καλό ολόκληρον Μπάκο να είναι στην εκπομπή, μας γυρίζει την πλάτη και δεν τους διαφημίζουμε. Χωρίς δηλαδή, τον Μπάκο γρανάζει, είναι αλήθεια. Λοιπόν, ποια καλύτερη διαφήμιση θα κάναμε από τώρα αυτή. Που πες για διαφήμιση, θα πάμε λίγο να ακούσουμε τους φίλους μας το βιβλίο το οποίο δίνουμε, δεν δωροθετούμε. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Είμαστε ο λαός των Ρωμά και επανερχόμαστε για να μιλήσουμε για την Κίνα. Ιαν Χάνκοκ, είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο σμού. Ιαν Χάνκοκ, είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Τα σκισμένα ημερολόγια. Πηγή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, η Εύδα, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Λοιπόν, επανήλθαμε. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα η Λαμπρινή θα ετοιμάσει podcast ιστορίες από Αμερική. Ναι, και επειδή μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που μας αφορά, πάντα ψάχνουμε, έτσι ξέρετε, εγώ προσωπικά ψάχνω σημάδια έτσι, πατρίδας στην Αμερική, θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια πολύ σημαντική καλεσμένη την επόμενη εβδομάδα που θα μας μιλήσει για μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε φυσικά ότι υπάρχει το 20 λεπτό βίντεο στο YouTube από το ντοκιμαντέρ της φίλης εδώ της Λαμπρινής. Μπορώ να σε λέω φίλη? Έχουμε περάσει μια μισή ώρα εκπομπή. Έτσι, νομίζω ότι πλέον μπορούμε να το πούμε. Για πες για το 20 λεπτό, γιατί ρωτά ο κόσμος εδώ. Τι είναι διαθέσιμο στο YouTube και μπορούν να το δουν, να πάρουν μια γεύση για αυτό που ετοιμάζεται? Είναι στο Press Project μας. Mm-hmm. Είναι στο YouTube του Press Project μας. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε και όταν θα έχουμε τα λεφτά θα τελειώσει κιόλας, δεν το πούμε σωστά. Και το οποίο έχει να κάνει με τις σχέσεις Ελλήνων και Αφροαμερικανών πριν τα πολιτικά δικαιώματα και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά, όταν ακόμα εμείς θεωρούμασταν non-whites, μη λευκοί. Δεν είναι τρομερό Και είναι ελαφρύνι πραγματικά. αυτό. Ναι, είναι υπέροχο. Δεν είναι τρομερό. Δηλαδή αυτό το non-white, ας πούμε, σε μια, για μια χώρα, για έναν λαό, ο οποίος ακόμα δεν έχει απαλλαγή από αυτό που λέμε ρατσισμό και, Φυσικά δεν και τις έχει. φασιστικές του γκρούπες και προεκτάσεις. Κοίταξε, μέσα σε αυτό το οποίο έγινε στην προηγούμενη καραντίνα, έτσι, για να συζητάμε για κάποια πράγματα, υπάρχει ο Louis C.K. να λέει ότι είχε ένα φίλο Έλληνα, να το λέει, είμαστε στο 2020, το είπε το 2017, ξέρω εγώ. Έχει ένα φίλο Έλληνα, ξέρετε, λέει, οι Έλληνες δεν είναι ούτε άσπροι ούτε μαύροι. Και το λέει έτσι ο κόσμος. Δηλαδή, αυτή η μνήμη είναι ζωντανή, δεν είναι κάτι που έχει περάσει. Σε δε περιοχές σαν τη Βαλτιμόρη, όπου υπάρχει μεγάλος αφροαμερικανισμός, η δεσμή είναι πάρα πολύ στενή και πολύ όμορφη. Υπάρχουν, γι' αυτό λέω, είναι πολλές χώρες. Mm-hmm. Στη Βαλτιμόρη οι Έλληνες έχουν άλλοι. Και είναι και δημοκρατικοί οι Έλληνες της Βαλτιμόρης στο μεγαλύτερο ποσοστό. Και βγάζουμε και δημοκρατικό γερουσιαστή εκεί, έτσι, Σαρμπέινς, το Σαρμπάν, το νεότερο πια. Αλλά η σχέση των δύο κοινοτήτων ακόμα εκεί είναι μία σχέση, όχι αδερφική. Είναι σαν να είναι μία κοινότητα σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, γιατί σε πάρα πολλές ιστορικές περιόδους οι Έλληνες βρέθηκαν στο στόχαστρο όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής. Έτσι, έτσι, πογκρόμ, νομίζω και από την KKH, έτσι δεν είναι? Ού, μας έχουν κατακάψει, καλέ. Θα σου πω μία ιστορία για να χάνονται αυτά τα πράγματα, γιατί καμιά φορά λέμε, οι ακαδημαϊκοί κυρίως βγαίνουν και λένε, ναι, γιατί για δεν να... είναι καταγραμμένο, ας για πούμε, να... γιατί δεν και τα θέλω... παίρνουν στο κρανίο. Ακριβώς, εγώ γι' αυτό σου έδωσα την πάσα, είμαι και στην Αιθιοπία που ρωτάει εδώ η φίλη ακροάτρια. Για πάμε. Φυσικά θα τα έρθουμε. Λοιπόν, όταν κάποια στιγμή, λοιπόν, διαβάζοντας για όλα αυτά, γιατί για να γίνει, 3 χρόνια περίπου διάβαζα, να πω την αλήθεια, για να φτάσουμε να έχουμε κάποια στοιχεία στα χέρια μας. Και εκείνο που διαβάζεις αυτές τις περιπτώσεις από το μηδέν είναι τα πράγματα των απλών ανθρώπων. Δηλαδή, ο άλλος έχει γράψει τις μνήμες από τον πατέρα του στον ντάινερ που μεγάλωνε. Αρχίζεις δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ, από τη βάση. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ανακαλύπτω στην εγκυκλοπαίδεια της πολιτείας της Αλαμπάμας αναφορά σε μια οικογένεια Πάπας, η οποία η οικογένεια έχει δει το μαγαζί της, το μικρό της εστιατόριο, να καίγεται 2 φορές από την Κούκλου Κλάν. Η μία φορά ήταν γιατί τον καιρό της μεγάλης πείνας με την κρίση, με το κρακ, έδιναν φαγητό δωρεάν και σε μαύρους χόμπους που περνάγαν από εκεί. Και θεωρούσε η Κούκλουξ Κλάν ότι έπρεπε να δίνουν μόνο στους λευκούς. Κάθομαι λοιπόν και ψάχνω να βρω τι απόγονοι υπάρχουν από αυτήν την οικογένεια. Και βρίσκω έναν υπέροχο κύριο, ο οποίος πλέον άλλος άνθρωπος, άρα το target group μου ως γνωστόν. Κούκλουξ Κλάν είπε, λέει, όχι, Κούκλουξ Κλάν είπε. ο οποίος είναι γιατρός, ζει σε ένα υπέροχο σπίτι δίπλα στην παραλία στο Σαντιέγκο, δηλαδή μιλάμε λεφτά χοντρά, έτσι, και έχει μια άλλη ζωή. Και του έχω στείλει ένα μήνυμα ότι θέλω να σας δω να μου μιλήσετε για την ιστορία της οικογένειάς σας, θεωρώντας ότι θα γνωρίζει για την Κούκλουξ Κλάν. Και φτάνω να κάνουμε τη συνέντευξη και δεν ξέρει, διότι δεν. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα περάσανε, ανατριχιάζω τώρα που το λέω, σε πάρα πολλές οικογένειες και έχουμε και άλλες τέτοιες μαρτυρίες. Κρυφά. Ήταν τα παιδιά να σπουδάσουν, να προχωρήσουν, να ενταχθούν και να μην μάθουν τι περάσαμε εμείς. Λοιπόν, και μου ζήτησε τα στοιχεία του, τα έστειλα του ανθρώπου, ας πούμε. Ανακάλυπτα εγώ την ιστορία της οικογένειάς του που δεν την ήξερε εκείνος. Η φίλη μας, η Μπέκ, η οποία τώρα κυκλοφορεί το βιβλίο της στα αγγλικά, ελπίζω να το έχουμε κάποια στιγμή στα χέρια μας, να μπορέσουμε να το βγάλουμε και ελληνικά. Δηλαδή θα κάτσω να το μεταφράσω μόνη μου. Έμαθε την ιστορία του παππού της, του είχε κάψει κουκλουξλάν το μαγαζί, ξεκινώντας να κάνει το διδακτορικό της. Για τα μαγαζιά που πουλάγαν καραμέλες της ελληνικής ιδιοκτησίας στο Ιλινόι. Λοιπόν, τα candy stores. Mm-hmm, και ξαφνικά βρίσκεται μπροστά και στην ιστορία του ίδιου της του παππού, που δεν έχει υποθεί στην οικογένεια. Γιατί πάλι πρέπει τα παιδιά να ενταχθούν. Πρέπει τα παιδιά να γίνουν λευκοί Αμερικάνοι. Η αρχέπατη είναι American Hellenic Association. Σωστό. Πρώτος της στόχος να μιλάνε όλοι αγγλικά. Και νομίζω ότι αυτό λέγεται και μέσα στο ντοκιμαντέρ, έτσι, είναι Λαμπρινή. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Mm-hmm. Και ξαφνικά βρισκόμαστε εν αναγνωρίες που δεν έχουν υποθεί. Σου έχω πει την ιστορία με τους Γαλιφιανάδες που είναι αγαπημένοι. Έτσι. Οι οποίες από μόνες τους είναι αναθεμία. Αν αυτό το παιδί ο Ζακ δεν ήταν τόσο Γαλιφιανάκι σεμνό, θα έπρεπε να έχει κάνει την ιστορία της οικογένειάς του ταινία. Αλλά είναι σεμνό παιδί. και δεν ήξερε και ποιο είναι το σπίτι του Κέσσαρα. Λοιπόν, τρομερή φάση ήταν αυτή, πολύ ωραία ήταν. Εντάξει, λοιπόν, το πρώτο ήταν καταπληκτικό. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι τώρα, να πες. Ναι. Λοιπόν, αλλά οι Έλληνες στην Αμερική πυρός και σιδήρου. Και το ότι ακόμα δεν θέλουν να τα θυμούνται, θα το πω ότι όταν δείχναμε στην Αμερική, κάναμε δύο περιοδίες με τον ντοκιμαντέρ για τον Τίκα, όταν ήταν να το δείξουμε στην ελληνική κοινότητα της Ουάσιγκτον, υπήρχε τρομερή αντίδραση από την κοινότητα, γιατί δεν θέλουν να τα θυμούνται αυτά. Δεν θέλουν να θυμούνται ότι οι προγονείς τους ήταν ανθρακορίχοι, ότι οργανώθηκαν σε σωματεία για να μπορέσουν να αναπνεύσουν, ότι πρωτοστάτησαν σε απεργίες και ότι ήταν οι Ροκφέλλερ. Γιατί τώρα είμαστε αλλού, ας πούμε. Και τελικά η προβολή έγινε από το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο εκεί, στο Georgetown, με τους Αμερικάνους να την οργανώνουν. Οπότε έχουμε μία κοινότητα επίσης πολύ περίεργη, την ελληνική κοινότητα. Η μαντέρα μας για τον Λούι Τίκα επίσης υπάρχει στο Press Project στο YouTube ολόκληρο. Και εκεί θα δείτε και τον Elliot Gordon μου, που μας μιλάει. Ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Για να φωτίσουμε. Η καραντίνη, παιδί μου, ναι. Είναι μια χρυσή. Πλοία από τον τόπο σου και το σημαντέρα. Πολύ ωραία το έθεσες. Νομίζω, επειδή έχω δει και το ντοκιμαντέρ του και φυσικά έχω παρακολουθήσει και το διαθέσιμο υλικό που είναι δημοσιευμένο από το project για το νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεται, δεν έχω δει το υπόλοιπο, θα το έχεις υποσχεθεί. Κάποια στιγμή, ναι. 70 ώρες συνεντεύξεις είναι, τι να σε βάλω να... Κοίταξε, χρόνο έχουμε. Τώρα με την καραντίνη. Χρόνο έχουμε. Και έχει εντάξει, αυτό βλέπω τώρα από το παράθυρο εδώ, γιατί βλέπω την Ακρόπολη, έχει μια διαολεμένα όμορφη μέρα σήμερα. Πανέμορφη μέρα. Πώς βλέπεις την Ακρόπολη εσύ, από πού τη βλέπεις την Ακρόπολη? Την έχω φάτσα την Ακρόπολη, όχι απλά τη βλέπω. Ποιο φάτσα από μένα? Εντάξει, εγώ δεν είμαι κέντρο, αλλά μην ξεχνάς ότι είμαι πάνω στην Ιερά Οδό. Όχι, οπότε... να μην παίρνουμε πολύ αέρα δηλαδή. Εντάξει, να μην παίρνουμε, έχεις δίκιο. όχι, πραγματικά το παρατηρώ, παιδιά, είναι μέρα, δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνετε. Βγείτε στις αυλές, βγείτε στα μπαλκόνια, φορέστε γυαλιά. Εγώ θα βάλω πουκάμισο. Κανονικά θα βγω, δηλαδή μετά από το τελειώσουμε την εκπομπή, θα βάλω πουκαμισάκι, θα κάτσω στη βεράντα να πιω το τσίπουρο που έχω συνεννοηθεί εδώ πέρα με την οικογένεια. Είναι τέλεια, πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι η οικογένεια σας αντέχει. Κοίταξε, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες και μετρήσεις που έχουν γίνει, με αντέχουν. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, άντε ξαναπάμε στο θέμα μας, γιατί τώρα έχουμε κάνει μεγάλη βόλτα. Έχουμε και κάνει πολύ μεγάλη βόλτα. Να σου πω κάτι. Αυτός δεν είναι ο σκοπός της εκπομπής αυτής. Αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή, να κάνουμε μία βόλτα στον κόσμο, να μας ανέχεται ο κόσμος για αυτή μας τη βόλτα, να είναι μαζί μας. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό μας. Πριν βγει αυτή η εκπομπή, να ξέρετε ότι είχαμε κλείσει ήδη καλεσμένους. Μέσα από την γνωστή διαδικασία με το τηλέφωνο, πήραμε μια πάρα πολύ συνειδητή απόφαση ότι τουλάχιστον σήμερα θα είμαστε οι δυο μας μαζί να μοιραστούμε όλες τις σκέψεις που έχουμε, όλους μας τους προβληματισμούς, όλες τις ιστορίες από τα παλιά ή αυτές που θα θέλαμε να ζήσουμε. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς λέει και ο τίτλος της εκπομπής. Είμαστε ίσα. Εγώ είπα τι είμαστε. Δεν είπα ποιος είναι ποιος. Όχι, εγώ λέω να ξέρει ο ακροατής μου, δεν θέλω παρεξηγήσεις. Εντάξει, λοιπόν. Τα παίρνω. Δεν είμαι κατά της βίας από όποια προέρχεται. Καλεσκιάχτηκα. Δηλωμένα πράγματα. Καλεσκιάχτηκα. Επιτέλους. Καλά κάνεις και σκιάθεσαι. Λοιπόν, επειδή εδώ πέρα στο chat του YouTube παρακολουθούμε ταυτόχρονα και τα δύο, και στο The Press Project και στο YouTube. Με τα κατασταλτικά μέτρα της Κίνας και θα προσπαθήσω να το συνδέσω και με αυτό που λέγαμε την Αιθιοπία προηγουμένως. Κοιτάξτε, έχει ανοίξει σίγουρα μια ότι ουσιαστικά πρόκειται για έναν κατασκευασμένο ιό, για έναν ιό που ήρθε να χτυπήσει την Κίνα ως την πρώτη φωτοβολίδα, ως την πρώτη τουφεκιά ενός οικονομικού πολέμου που έρχεται. Μια φωτοβολή. Το τραγουδάω πάρα πολύ ωραία. Αν θες το τραγουδάμε στο τέλος. Έλα, πες το. Τώρα πάω να αναλύσω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να με κόβεις για τον Ορφέα Περίδη. Δηλαδή. Δεν κόβεται και συνεχίζεις. Πες το, έλα. Έλα, καμάρι μου. Άντε, χειροκροτήστε λίγο, ρε παιδιά μου. Κάντε κάτι, δηλαδή. Ναι, να πάρω λίγο πάνω. Έλα. Τώρα σοβαρά θα τραγουδήσω έτσι στο ξεκάρφωτο. Δεν ξεκάρφωτο, φωτοβολίδα είπε. Λέγε. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε. Θα καλέσω το τέλο. Εντάξει, όχι, δεν είμαι. Έλα τώρα, πια θε παρακάλια. Όλε οι ηγεσίε αυτέ. Μια φωτοβολίδα με στη νύχτα. Τι θα την καρδιά μου σπάει. Πίσω από τη σελίδα γίναν τα κομμάτια. Χωριά γη. Με στην αλλαγή. Βλέπω μαλά μάτια, όλα είναι ίδια, αν δεν τα αγαπάς, όλα μένουν ίδια, άμα δεν τα πας, κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά, μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά, μέσα απ' τη δικιά ματιά. Λοιπόν, πάμε, έλα. Λίγο. Πέρα από τα κατασταλτικά μέτρα, να δούμε λίγο και τη μεγάλη εικόνα. Θεωρώ ότι, και συμφωνώ απόλυτα με ένα άρθρο που διάβασα του Λένι, ναι, Λένι στο Κοσμοδρόμιο, ότι αυτή τη στιγμή το lockdown είναι η χειρότερη επιλογή που είχαμε μπροστά μας, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε ότι χωρίς ένα δημόσιο σύστημα περίθαλψης, το lockdown, τα μέτρα καταστολής έρχονται να επιβληθούν ως μόνο ως μέτρα καταστολής. Δεν μπορούμε να συζητάμε, βλέπω, το νιώθω, θα το πω ξεκάθαρα, αυτή είναι η θέση μου, διαφωνείτε, μπορείτε να διαφωνήσετε, να συμφωνήσετε, ότι έχουμε βρει 1200 τρόπους να ερμηνεύσουμε αυτό που μας συμβαίνει, το γεγονός δηλαδή ότι είμαστε Σάββατο πρωί με μια διαολεμένη, όπως προείπα, μέρα μέσα, 1200 διαφορετικούς τρόπους για να μην αγγίξουμε το κυρίαρχο οικονομικό και κατ' επέκταση πολιτικό πλαίσιο. Δηλαδή, τη μεγάλη εικόνα, προτιμούμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ο κοροναϊός, προτιμούμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για κοινή ζωή, προτιμούμε να πιστεύουμε 1200 μαλακίες, παρά να δούμε ότι ουσιαστικά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα, όλο αυτό το διάστημα έγιναν ξεκάθαρες πολιτικές επιλογές. Αυτές τις ξεκάθαρες πολιτικές επιλογές, εγώ, η Λαμπρινή, εσείς δεν μετράμε για τα σχέδιά τους. Δεν είμαστε στα σχέδιά τους. Σιγά μας ρωτούσαν κιόλας. Ναι, δεν τους εάν θα ζήσουν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, αλλά αν δω κάποιες δηλώσεις, κάποια άρθρα πολύ συγκεκριμένων αναλυτών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κοροναϊός αποτελεί μια πάρα πολύ καλή αφορμή για καταστροφή και κεφαλαίου και αποδέσμευση λιμνάζοντων κεφαλαίου. Θα μπορούσαμε να το πούμε. Σίγουρα πάντως, σε ό,τι αφορά, παιδί μου, και εγώ θεωρώ ότι ανήκω σε αυτό που λέμε λαουτζίκο, νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τις πομοφόλυγες και τις λοιπές μπαρούφες και να δούμε την αλήθεια κατάματα. Δεν είναι το θέμα μας ούτε να λιώνουν τα κρούσματα, ούτε αν είναι κινεζοϊός, ούτε αν είμαστε κορόιδα όσοι πιστεύουμε σε αυτόν και προφυλασσόμαστε. Το ζήτημα είναι να δούμε το εξής, ότι δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο. Το είδαμε ξεκάθαρα το καλοκαίρι ότι η χώρα έγινε ένας υδροβιότοπος μόνο για τους ξένους, οι γηγενείς σας πάνε να κόψουν το λαιμό τους. Και αυτό δεν ήταν μόνο στην Αθήνα, ήταν υποτίθεται και στα μέρη που υπήρχε μεγάλος αριθμός τουριστών, ήταν τα συστήματα υγείας εκεί υποστελεχωμένα. Αυτό είναι το πρόταγμα, το πολιτικό κατά με που πρέπει να διεκδείς. Ότι κλειδαμπαρωνόμαστε μέσα, ναι, υπάρχει κίνδυνος, κατά με αυτή είναι η εικόνα, αλλά για ποιο λόγο κλειδαμπαρωθήκαμε μέσα, πάλι. Για άλλη μια φορά, με την οικονομία, με την οικονομία του τόπου που είναι οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, να είναι στα κάγκελα. Με τους ανθρώπους του πολιτισμού να είναι κυριολεκτικά στην πείνα. Καλά, δεν το συζητάμε. Τι ακριβώς μας λέει και ο Σωτήρης, όπως τον αποκάλυψε ο πρωθυπουργός της χώρας, για μένα θα είναι ο κύριος Τσιόρδας. Δεν έχω τέτοιες οικειότητες με τον κύριο καθηγητή. Μην χτυπάμε τους επιστήμονες, να χτυπάμε εκείνον, αυτό μας είπε. Μα οι ίδιοι ήταν όταν έχησαν πατόκορφα την Επιτροπή των Επιστημόνων. Είναι η επιστήμη κάτι το οποίο αφορά την πολιτική ή όχι? Είναι κάτι που εξυπηρετεί ή όχι την πολιτική πολλές φορές? Δεν θα αμφισβητήσει κανείς από εμάς ότι υπάρχει ο κορονοϊός. Όχι, προφανώς. Ότι γίνονται πολιτικά παιχνίδια. Λαμπρινή, είναι ξεκάθαρο και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Γι' αυτό το τόνισα πριν. Εντάξει, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έκανε ο Λαβρόφ προχθές. Την είδες, έτσι? Ναι, την είδα. Ο Λαβρόφ απευθύνθηκε στην ελληνική κυβέρνηση. Ψάχνουν μία πόρτα οι άνθρωποι για το εμβόλιο τους. Και απευθύνθηκε συγκεκριμένα στην ελληνική κυβέρνηση. Ξαναλέω, επειδή πάλι θα υπάρξει ο ακροατής, η ακροάτρια στο Twitter και τα λοιπά που θα μας πει ότι είμαστε ουσιαστικά οι γλύφτες της Κίνας και της Ρωσίας, μπορείτε προσωπικά να τρέξετε σε όλη την αρθογραφία που έχουμε, σε όσα έντυπα και site έχω γράψει, πόσες φορές τα έχουμε σούρει στα συγκεκριμένα συστήματα υγείας και στις πολιτικές τους ηγεσίες. Συγγνώμη, μα είναι απλό. Αλλά αυτή τη στιγμή, ακριβώς, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ξεκάθαρα, ναι, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η διαχείριση της πανδημίας, βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Και σε αυτή την πολιτική τους επιλογή δεν χωρούμε. Έχει ένα εμβόλιο το οποίο από ό,τι φαίνεται λειτουργεί και δεν θα μπει στην Ευρώπη. Αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό το εμβόλιο δεν το θέλει. Ναι. Έχει τις φαρμακευτικές να έχουν ρίξει δισεκατομμύρια για να φτιαχτεί καινούριο εμβόλιο, να βρεθεί μάλλον το εμβόλιο, και τα λεφτά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, από τη μία πλευρά έχεις να σου λέει κάτι αντικειμενικό και δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα επιστήμης. Ναι. Και από την άλλη έχεις όλα τα παιχνίδια του καπιταλισμού εκεί επάνω. Και τα παιχνίδια των εξουσιών που βρίσκουν να μας πατήσουν στο λαιμό επευκαιρία. Φίλε Ζάβλιν, στο chat, στο The Press Project. Συγγνώμη. Έλα, γιατί γελάρε. Αντώνης Αντωνίου, πες να υπάρχει κλινική απεξάρτηση σε αυτό το μισθό. Είσαι θεούλη, ρε. Είσαι φανατικής εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σε αγαπάμε. Λοιπόν, η επένδυση, έτσι όπως την ορίζουν πλέον, δεν θα έχει τη μορφή που είχε μέχρι τώρα. Όταν θα μαζέψω τα στοιχεία και θα μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα, κάνω μια απλή πολιτική εκτίμηση, αν θέλεις, ακόμα και στα όρια της εικασίας. Όταν θα μπορώ να μιλήσω με στοιχεία και ονόματα για το τι βλέπω εγώ να έρχεται από την πίσω πόρτα, θα απαντήσω σίγουρα στο ερώτημα, γιατί είναι κάτι το οποίο με απασχολεί και εμένα, δηλαδή... Καλεπέστο, σιγά. Όχι. Αν θες μπορείς να μιλήσεις, να κάνεις τη δική σου. Θέλω να μιλήσω με στοιχεία, με δεδομένα, για να μπορώ να είναι μια είδηση η οποία, πάνω στην οποία μπορούμε να κάνουμε και την πολιτική εκπαίδευση. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν, για παράδειγμα, οι Financial Times την ημέρα των Αμερικανικών εκλογών έχουν στο editorial τους ότι ουσιαστικές εκλογές είναι η νέα μορφή κεφαλαιοκρατίας με πράσινο μανδύα, η οποία έρχεται να διαδεχθεί την παλαιά μορφή, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε ένα πρώτο σημάδι αυτού. Και θα μου επιτρέψετε να έχω σοβαρές ενστάσεις και αμφιβολίες κατά πόσο τύπησα τον Biden, που έχει αναλάβει το πράσινο ταμείο επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν τόσο μεγάλες και αυξημένες οικολογικές ανησυχίες. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι η BlackRock, ας πούμε, που διαχειρίζεται τα κεφάλαια των μεγαλύτερων πετρελαϊκών του κόσμου, βρίσκεται στα δουσού τους σε όλες αυτές τις εταιρείες, ξαφνικά έχει αποκτήσει οικολογικές ανησυχίες με δεδομένο ότι ο πλανήτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο και 5 της κλιματικής καταστροφής. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό. Γι' αυτό και λέω ότι όταν θα είμαι σε θέση να πω κάτι παραπάνω, θα μιλήσουμε με στοιχεία και με δεδομένα και αριθμούς. Γιατί τους χρειάζεσαι, δεν καταλαβαίνω. Εγώ τους χρειάζομαι. Εσύ που δεν τους χρειάζεσαι, μπορείς να μιλήσεις έτσι. Εγώ έχω μάθει να μιλάω με στοιχεία και με αριθμούς. Τα στοιχεία και οι αριθμοί απανθρωπιούν τα πράγματα. Πώς το λέγανε αυτό, με κάτι λέγανε παλιά κάτι σοσιαλιστέ, σοσιαλδημοκράτε με τους αριθμούς, ότι όταν ευημερούν αυτοί. Ναι, το ζήτημα. Όχι, εμένα μην μου το πας εκεί. Όχι, εμένα δεν με παίξε. Δεν είναι σωστό. Απλά τα στοιχεία και οι αριθμοί έρχονται ουσιαστικά να αποκρισταλώσουν την πραγματικότητα που διαμορφώνεται με αλφαγιώτα. Έτσι. Μα εγώ ξέρω ότι στην πορεία του Πολυτεχνείου θα... Να πας, δεν ξέρω αν θα στο επιτρέψουν οι δυνάμεις καταστολής αυτής της χώρας. Ναι. Ας έρθουν να δούμε ποιος θα κερδίσει. Θα έχει ενδιαφέρον να μας πούνε πού είναι ο Χρήστος Παπάς πριν μας πλακώσουν στο ξύλο. Είναι ο μόνος άνθρωπος που κυκλοφορεί ελεύθερος σε αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή. θα έχει πραγματικό ενδιαφέρον να μας πούνε πού είναι ο Χρήστος Παπάς. Θες να σχολιάσουμε και λίγο και το πόρισμα της Επιτροπής Αλιβιζάτου για την αστυνομική βία. Θες να γελάσουμε λίγο. Αυτό είναι ωραίο, ναι, γιατί βγήκε βαρύ μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ η δεξή. Δηλαδή το έχουμε χάσει τελείως, έτσι. Όχι, εντάξει, απλά. Όλοι βαρούνε. Απλώς να μην βαρούν όλοι μαζί, μπας και γλιτώσει και κανένα. Εντάξει, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ ειλικρινά θέλω να ρωτήσω πότε εκδημοκρατήθηκαν τα ΜΑΤ. Δεν τα καταργήσαμε. Το 81 με το Πασόκ. Αυτές είναι μέρες. Φτιάξανε και τα ΜΕΑ. Το 82. Φτιάξανε και τα ΜΕΑ. Και φώναζε ο Αρκουδέας, φυγέτε, φυγέτε, έρχεται ο Γεωργακέκης με τα ΜΕΑ να σας δείρει. Αρκουδέας, τι μεγάλη μορφή. Ναι, ναι, τι μεγάλη μορφή ήταν αυτός ο τύπος. Ουδέας. Αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι μια ιδέα. Ουσιαστικά, εντάξει, στην Ελλάδα δεν δέρνει η αστυνομία. Όχι, δεν δέρνει. Εντάξει, εκτός αν έχει μπροστά της τίποτα σε κοριτσάκια, γιατρούς, τίποτα νέους. Πετάει όμως, πώς το λένε, τι μας πετάξανε εκεί που ήμασταν έξω από το εφετείο. Ό,τι είχαν πρόχειρο. Ναι. Δακρυγόνα, ναι. Ό,τι του φανεί, ό,τι είχαν, τσακ, πάρε, ναι. Εντάξει, αυτό. Κοίταξε, θα σου πω, επειδή πριν του Ιουλίου μιλούσα με κάποιους μέσα από τα ΜΑΤ. Κακά, ναι. Αυτή η εκπομπή είναι η τελευταία που κάνουμε μαζί. Όχι, όχι, προσπαθούσα να καταλάβω, ρε παιδί. Να πάει να κάνεις παρέα με τα ΜΑΤ. Πώς ακριβώς, εγώ δεν έκανα παρέα με τα ΜΑΤ. Κατά εσάς ανήκουμε στα ΚΝΑΤ. Είμαστε άλλη μονάδα εμείς. Είμαστε άλλη μονάδα εμείς. Επιμένω, άστα αυτά. Να. Πού τις βρήκες τις πηγές μέσα στα ΜΑΤ? Όποιος ψάχνει και ρωτά, βρίσκει πηγές. Γιατί? Γιατί πρέπει να ενημερώνεται για το πώς βλέπει την κατάσταση ο άλλος. Άρα δεν πας σε αρκετές διαδηλώσεις να ξέρεις πώς τη βλέπουν την κατάσταση στα ΜΑΤ. Έχω πάει σε τόσες, σε τόσες όσο μου το επιτρέπει. Είστε ταγμένα, κάθεστε ήσυχοι, άσε. Δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει, δεν ξέραμε να σπάμε τη μισή Αθήνα. Εντάξει, δεν το ξέραμε αυτό. Λοιπόν. Εγώ δεν έχω σπάσει μισή Αθήνα ποτέ. Εγώ δεν είπα για σένα. Αν και υπάρχει μισή Αθήνα που ο Τατσόπουλος. Όχι, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Που είναι και κομμουνιστής κι αυτός. Λοιπόν, εντάξει, όχι. Δεν, οι άνθρωποι εκεί ουσιαστικά αυτό που μου είχαν πει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δεν είδαμε για καμιά ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης από εμάς της κατάστασης. Χαίρομαι πάρα πολύ, λέω, που το ακούω αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά όποιος και να είναι στην κυβέρνηση, υπάρχει αυτό που λέμε βαθύ ελληνικό κράτος, το οποίο λειτουργεί ακόμα και, αν θέλεις, και με έναν αυτόνομο τρόπο. Οι άβρες της αστυνομίας δεν μπορούν να ξεπλύνουν τα αίματα ανθρώπων που έχουν ανοιχθεί τα κεφάλια τους, όπως έγινε πρόσφατα και στη Λαμπρή, από ανέτειες επιθέσεις των ένστολων τραμπούκων της αστυνομίας. Πότε? Σε σένα, όχι. Στη Λαμπρινή δεν είπε. Εγώ είμαι η Λαμπρινή, καλέ. Μ' αρέσει. Λοιπόν, μ' αρέσει, όχι, εντάξει. Έχει πει και καλύτερα, είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει. Δεν μπορούσα να αντισταθώ. Ναι, γιατί έχω δικό μου τρόλεϊ, όπως ξέρεις. Γράφει Λαμπρινή. Μπαίνω μέσα, μένα τα φέρει. Εκεί είχαμε πάρα πολλέ. Είχαμε και το ψέκασμα, να το πούμε. Το χτύπημα, πείτε το όπως θέλετε, ενός πεντάχρονου παιδιού. Για την αστυνομία, βέβαια, δεν συνέβη κάτι τέτοιο έτσι όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς. Για άλλη μια φορά, ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, ένα ατύχημα την ώρα της επιχειρήσης. Δεν ξέρω ειλικρινά τι έχουν στο μυαλό τους, αλλά αν πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου απέναντι στο νέο αντεργατικό, αντιλαϊκό, πολιτικό τους ταξικό λιμπρέτο, πλανώνται. Δεν φτάνει μόνο το γκλόπ του μπάτσου για να επιβάλλει αυτά που θέλουν. Και αυτή τη στιγμή να το θυμούνται πάρα πολύ καλά, όσο και αν λυσάνε οι ίδιοι και οι τηλεοπτικοί, οι ραδιοφωνικοί τους κλακαδόροι, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν μια κοινωνία σαν τα μούτρα τους. Μια κοινωνία της λαμογιάς, μια κοινωνία με σκυμμένο το κεφάλι, ας έχουν ό,τι μυαλό τους. Θα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να δούμε ως νομοτελειακό γεγονός αυτό που ετοιμάζουν. Και τι είναι αυτό που ετοιμάζουν? Μία χώρα, ένας τόπος για όλους, ο οποίος δεν θα ανήκει στους ανθρώπους που πραγματικά τον δουλεύουν. Αλλά μόνο τους Έλληνες, αφορά όλους τους ανθρώπους αυτής της χώρας. Η χώρα σε αυτούς ανήκει. Ας το πάρουν χαμπάρι, ας το χωνέψουν και από εκεί και πέρα δεν είμαστε να τα δούμε. Πω, εσύ κοντεύεις να γίνεις αναρχικός, παιδάκι μου. Πάντα ήμουν αναρχικός. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία διαφήμιση και ερχόμαστε για την αποφώνηση. Τόπος. Στον τόπο. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Μπορείς στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Τόπος». Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, η έφηβη του 80, ροκάδες και νεορεπή και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, ανυπόταχτες ορμές της ζωής, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Λοιπόν, επανήλθαμε. Εμείς είμαστε, Λαμπρινή, είσαι μαζί μας? Όχι. Όχι, δεν είσαι. Είμαι αλλού. Θέλω να πω κάτι. Εγώ δεν μίλησα για φίλους ματατζίδες. Εντάξει, να το... Τι είπες? Όχι, εγώ είπα ότι μίλησα. Περίμενε λίγο. Δεν μίλησα για φίλους ματατζίδες. Αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι. Είναι, πιστέψτε με, είναι οι άνθρωποι της διπλανής σας πόρτας. Και θα είχε. Ναι, όπως και οι περιπτεράδες επί Χούντας. Ακριβώς, όπως και οι βασανιστές επί Χούντας. Μην ξεχνάμε το φοβερό ντοκιμαντέρ της Deutsche Welle, αν θυμάμαι καλά. Ο γιος του γείτονά σου. Αν πιστεύετε και μόλις γυρίσαμε στους ψηφοφόρους του Τραμπ. Ναι. Αν πιστεύετε ότι οι ματατζίδες είναι παιδιά που είναι εκτός ελληνικής κοινωνίας, μάλλον θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο πολύ σοβαρά. Είναι παιδιά τα οποία και εγώ αυτές σχολείο, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στα ΜΑΤ. Και είναι άνθρωποι από ταπεινές λαϊκές οικογένειες που θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά τι είναι και ουσιαστικά. Εμένα δεν μου έχει τύχει αυτό. Όχι, ναι. Τι είναι ουσιαστικά εκείνο το οποίο σε σπρώχνει να κάνεις μια δουλειά στην οποία 100% θα πρέπει να δέρνεις κόσμο όλη την ώρα. Ακόμα και αν αυτός είναι ο ίδιος ο πατέρας στην απέναντι πλευρά. Εντάξει. Δεν είναι φρικτό αυτό? Φρικτό είναι. Φρικτό είναι και δείχνει, ας πούμε, και την φρίκη που έχει αυτό που λέμε εξουσία. Για να έρθω και στα δικά σου. Επειδή μεγάλοι εργατικοί αγώνες γίνανε στην Αμερική και πάρα πολλά από τα πράγματα που έχουμε κερδίσει, όπως το 8ωρο κτλ., ήρθαμε πρώτα εκεί. Έτσι να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και έχουμε και πάρα πολλά θύματα στην εργατική τάξη εκεί εκείνα τα χρόνια. Τα σωματεία στην Αμερική ένα δεν δέχονται. Mm-hmm. Οποιονδήποτε έχει να κάνει με δυνάμεις ασφαλείας. Το βρίσκω απόλυτα λογικό, ρε Σλαπινή. Μια χαρά. Το βρίσκω απόλυτα. Δεν μπορείς να έχεις το μακρύ χέρι του κράτους μέσα. Εδώ μπαίνουν χωρίς να τους περιμένεις. Ναι. Τους βάλεις από μόνος σου μέσα. Τους πεις περάστε, να σας τρατάρουμε και κάτι τι. Να σε ρωτήσω, επειδή δεν ξέρω αν είδες τι περάσαμε στα εργασιακά πριν το lockdown. Το δεκάωρο. Τι περάσαμε εμείς? Το δεκάωρο, ναι, περάσαμε. Κυβέρνηση τι πέρασε, ναι, και εγώ δεν πέρασα τίποτα. Η κυβερνησάρα μας πέρασε. Εγώ περνάω άλλα χειρότερα. Το δεκάωρο. Όχι. Κρίμα. Αυτά καλό είναι να μην συμβαίνουν. Δεν θέλω να σε τρομάξω. Πάρ' το λέτε την ώρα που πρέπει να κλείσω το φούρνο. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά... διαβάζοντας το συγκεκριμένο, είναι πρόταση, ακόμα δεν έχει μπει για τα καλά στο πετσί μας και με την νομοθετική, ας πούμε, βούλα, αλλά ήταν η πρόταση που έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο της προπερασμένης εβδομάδας. Εάν δεις το νομοθετικό διάταγμα της Χούντα στην Δεντά, στο οποίο αρκούσε απλά να αναφέρεις αν ήσουν εργοδότης, εκείνη τη μαγική λεξούλα «επίγουσα», με ό,τι και να έβαζες μετά. Αν υπήρχε το «επίγουσα», δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα να έψει ακόμα και 3 ώρες παραπάνω, και ειδικά αν υπήρχε ακόμα πιο επίγουσα, να μπορούσε να δουλέψει και λίγο παραπάνω. Είναι διαβολικά συμπτωματικό, με εξαίρεση τη διατύπωση στην καθαρεύουσα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ότι να πούμε ότι επιστατεύονται τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και να θυμίσουμε ότι εκείνη την εποχή η Χούντα διέλυσε 260 οργανώσεις, οι οποίες, αν θυμάται στο βιβλίο του φίλου, του πολύ καλού φίλου και συναδέλφου του Διονύση του Ελευθεράτου, το Λαμόγια στο Χακί, και αυτό από τις εκδόσεις Τόπος, νομίζω οι 156 ή 158 ήταν εργατικά σωματεία. Ένα από τα πράγματα που έρχεται να φέρει το νέο νομοσχέδιο.